Radio 1. Renze Klamer. Goedemiddag, zometeen vrouwelijke beveiligers op Schiphol. Die kunnen amper nog een wc-pauze inlassen, want ze zijn met te weinig. En ja, alleen vrouwen mogen vrouwen fouilleren. Dat straks, nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. 12 Nederlanders zijn geëvacueerd van het Hawaïaanse eiland Maui vanwege de grote branden daar. Ze zijn door een reisbureau naar een ander eiland gebracht. Ook zijn er mensen naar huis. De toeristen zijn niet in gevaar gekomen door de branden en hebben het eiland veilig kunnen verlaten. Ook zijn alle reizen naar Maui voor de komende week geschrapt uit voorzorg. Op Maui woeden al een paar dagen grote natuurbranden, waardoor zeker 55 mensen om het leven zijn gekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Frans Timmermans wordt zo goed als zeker de lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het is nog niet helemaal officieel, want de leden moeten nog stemmen, zegt politiek verslaggever Mark Hamer. De lijsttrekkerscommissie heeft een voordracht gedaan en die is overgenomen door de besturen van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, hoe dat normaal gesproken gaat, dan gaan de congressen daarover stemmen. Maar ja, die staan pas gepland op 14 oktober. Nou, zo lang willen ze niet wachten bij Partij van de Arbeid GroenLinks. En daarom hebben ze nu een ledenstemming ingeroepen. De leden mogen nu digitaal gaan stemmen en uiteindelijk bekrachtigen dat Frans Timmermans de kandidaat is. De leden van PvdA en GroenLinks mogen tot 22 augustus stemmen. Het drugslab dat gisteren in een garage in Amsterdam werd ontdekt blijkt een hennepkwekerij te zijn. Twee mannen die werden aangehouden waren onwel geworden, waarschijnlijk door chemicaliën. 8 woningen werden uit voorzorg ontruimd. De bewoners mogen waarschijnlijk vandaag weer naar huis. Bij een aanval op een bus met militairen in het oosten van Syrië zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. De bus reed in een hinderlaag in de buurt van de stad Al-Mayadin, in een gebied dat onder controle is van Syrische troepen. Terreurgroep IS zou achter de aanval zitten. In de Poolse stad Lublin zijn 14.000 mensen geëvacueerd na de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een bom van 250 kilo. Het Poolse leger haalt de bom weg en zal hem daarna onschadelijk maken. Vanochtend is het luchtruim boven 2 Russische luchthavens een tijdje dicht geweest vanwege drones. Er mochten daardoor geen vliegtuigen landen of opstijgen van Moskou of Vnukovo en van de luchthaven van Kaluga, zo'n 150 kilometer van de hoofdstad. Even later meldde de burgemeester van Moskou dat er boven de stad een drone is neergeschoten. Afgelopen maanden zijn er meerdere drone-aanvallen op Moskou geweest. Vanavond begint de Eredivisie weer. FC Volendam en Vitesse spelen als eerste tegen elkaar. Dit seizoen gaan scheidsrechters harder optreden tegen ruzie in de spelers en opstootjes in het veld, vertelt scheidsrechter Danny Makkely. Dat willen we komend seizoen niet. De massale opstootjes, het vechten met elkaar, hoofden tegen hoofden, het gedrag van teamofficials. En uiteindelijk, betaald voetbal heeft natuurlijk ook een voorbeeldfunctie richting het amateurvoetbal. En ik denk dat we daarin allemaal een gezamenlijke rol moeten pakken en het voorbeeld moeten geven. Er zijn verder geen nieuwe of aangepaste spelregels. Wel gaan de scheidsrechters beter letten op teams die juichen na een doelpunt. Als dat te lang duurt, trekken ze die tijd er aan het einde bij. Het weer nog. Het is zonnig, maar vanuit het westen meer bewolking. In het zuiden en oosten kan lokaal een bui vallen. Het is een graad of 26. Morgenochtend eerst nog regen, later breekt de zon door en het wordt dan 22 tot 24 graden. Hoe gaat het op de weg? Dat weet Erwin de Hart bij de ANWB. Er is veel vakantieverkeer onderweg. Het is druk. Vooral richting de kust en in het midden van het land staan de files. Dit valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven in het zuiden. Tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Meer dan een uur vertraging op de A28 Zwolle richting Groningen. Tussen afrit Omme en Staphorst 8 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. De weg was helemaal dicht. Maar je kan maar beter omrijden via Emmeloord via de N50, A6 en de A7. Want de vertraging door een ongeluk is meer dan een uur. De A50 Os richting Arnhem, meer dan een uur vertraging tussen Knoopend Ewijk en Knoopend Grijzoord. 9 kilometer door een brandende caravan. Rechterrijstrook dicht, omrijden kan via Tiel, via de A15 en de A2. En 40 minuten vertraging op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Vakantiedrukte tussen afrit Briele en de Haringvlietdam. 11 kilometer file. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ah. is er deze week in actie? Zoete wilde perziken, 1 kilo, 1,99. Loor capsules, doos, 20 stuks, 2 voor 10 euro. En diverse soorten robijn, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opvion.nl/verduurzamers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Nederland is een caravanland bij uitstek. Jaarlijks trekken meer dan 400.000 bezitters er met hun caravan op uit. In andere tijden de geschiedenis van een vakantie op wielen. Van speeltje voor de elite naar sleurhut voor de massa. Andere tijden, morgenavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, hele goede middag. Welkom bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. De komende 3 weken zit ik hier. Normaal natuurlijk Umberto Tan, maar die is even, laten we zeggen, zijn dagelijkse programma op RTL 4 aan het voorbereiden. Dus ben ik er deze maand. En we gaan er wat moois van maken, in ieder geval deze middag. Floortje Dessing bijvoorbeeld hebben straks een uitzending. Die voert actie voor Baloo. Nou, Baloo is een Roemeense beer die al bijna 25 jaar zit opgesloten in een krappe kooi bij een skiresort. Dat is niet best. En half Nederlands supermodel Bella Hadid, die is open over haar ziekte van Lyme. En als zo'n supermodel dat dan deelt met al die volgers die ze heeft, dan heeft dat nogal wat impact. Dat merkte ook Lyme-patiënt Liedewij Boeken. En Matthias Bittenbinnen die is hier met nieuws uit de natuur. Maar eerst problemen voor vrouwelijke beveiligers op Schiphol. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, want als je op Schiphol door de beveiliging eruit wordt gepikt om te worden gefouilleerd, dan gebeurt dat door een man als je een man bent en door een vrouw als je een vrouw bent. Dat is toch het handigst. Sterker nog, het is gewoon wettelijk vastgelegd. Maar het zorgt nu dus voor problemen, omdat de vrouwen wat achterblijven in de aantallen bij beveiligingpersoneel. 40% is vrouw nu op Schiphol en daardoor is de werkdruk voor hen veel hoger dan bij de mannen. Nou, dat zorgt dan weer voor stress en voor uitval en daar wordt het natuurlijk alleen maar erger van. Nou, een van die beveiligingsbedrijven is nu een petitie gestart. En aan de telefoon is Debbie van Leij. Van FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dit klinkt als een niet al te beste lijn. Even kijken of we daar nog iets aan kunnen doen. Anders gaan we het even via de telefoon proberen. Ik stel gewoon eerst de vraag en dan zien we wel hoe het verder loopt. Debbie, het verschil nu tussen mannen en vrouwen. De vrouw zit op 40, dus zit 20% verschil tussen. Om even een beeld te krijgen, voor hoeveel problemen zorgt dat nu op de luchthaven? Ik denk in ieder geval niet zoveel problemen als op de telefoonlijn hier. We gaan het even anders doen. We gaan je even opbellen, want het gaat nu dan via een app. Dan klinkt het beter, ja, totdat de internetverbinding dan niet zo best is. Misschien heeft dat met een DDoS-aanval te maken. Daar spreken we later in deze uitzending nog met Dave Maasland over. Dus we proberen het gewoon even via de ouderwetse telefoonlijn. Debbie, ben je daar? Ja, maar ik hoor nu mezelf terug. Je hoort nu jezelf terug. Nou, dat is voor ons is het klinkt in ieder geval een stuk beter. Maar voor jou is het dan weer vervelend. Gaan we kijken of we dat er nog uit kunnen halen. Dat is ook opgelost. Ja, ik heb hem al opgelost. Ja. Nou, dan gaan we nu gewoon van start. Wij gaan het dus hebben even over de beveiliging op Schiphol en het tekort aan vrouwen daarbij. Ik zei het al, het is 40% vrouw en 60% man. Kun jij eens even schetsen voor wat voor problemen dat zorgt nu op Schiphol? Nou, dat zorgt vooral voor de problemen bij de vrouwen zelf, die extra lang moeten staan. En ook constant natuurlijk door hun knieën moeten zakken om vrouwen te kunnen fouilleren die door de douane toe moeten. Ja, want daar denken we misschien niet altijd over na, maar het is natuurlijk eigenlijk het is een soort fitness. Het is, en dat moet je natuurlijk de hele tijd achter elkaar gewoon doen. En normaal gesproken neem ik aan dat er dan gewoon pauzes worden ingelast en dat het allemaal netjes is geregeld. Ja, Ze proberen het nu natuurlijk ook netjes te regelen. Want ook dat is allemaal wettelijk vastgelegd in de Arbo-wet. Maar ja, bij vrouwen wordt dat gewoon wat lastiger, omdat er niet altijd voldoende vrouwen zijn om ze af te lossen. Nee, en hoe komt dat? Waar zijn die vrouwen? Ja, precies. Hele goede vraag. Ik denk dat sowieso het werk aantrekkelijker gemaakt moet worden. En dat we met elkaar, we zijn ook met werkgever in gesprek, gaan kijken van hoe kunnen we dit nu anders doen. Een betere roostering, meer roulatie in het werk. Maar ook het werk misschien op een andere manier doen. Misschien andere wijze van fouilleren, waardoor vrouwen niet constant door hun knieën hoeven te zakken. Of heel lang achter elkaar moeten staan. Ja, maar is het zo? Ik weet niet of jij het weet. Je bent natuurlijk van de FNV, niet van Schiphol. Maar is dat niet überhaupt gewoon met? Er wordt toch tegenwoordig al enorm goed gescand. Worden er nog zoveel mensen uitgeplukt dat je als beveiliger ook de hele tijd dat moet doen? Nee, volgens mij wordt het bij alle vrouwen gedaan. Iedereen die er doorheen komt, die wordt gefouilleerd. Volgens mij is dat een standaardprocedure. Ik ben gisteren niet gefouilleerd, hoor. Ik ben geen beveiliger, dus ik ben echt van de arbeidsvoorwaarden daarover. Wat is het nu, want we hebben het er nu over. Is dit een probleem wat al langer bestaat, dat jij weet? Is dit al langer een zorg? Ja, het is al langer een zorg. Want het is ook veel breder. Hè. Het geldt ook voor mannen. We hebben er al meerdere onderzoeken naar gedaan. En we proberen, Schiphol en de werkgevers proberen er ook echt van alles aan te doen om het op te lossen. Wat bedoel je met het is ook een probleem voor mannen? Het werk zelf, fysiek gezien? Het werk zelf, ja, het is op fysiek gebied is het ook voor mannen natuurlijk een probleem. Die moeten ook staan, die moeten ook kunnen rouleren. Alleen ja, die zijn met meer, dus die kunnen makkelijker hun pauze nemen. En die kunnen makkelijker even weglopen als dat nodig is. Ja. Maar als jij als enige vrouw op zo'n team staat, ja, dan kan je niet even weglopen om naar de wc te gaan of om je pauze te nemen. Nee. Dus dan ben je altijd afhankelijk van een andere vrouw die jou overneemt. En begrijp ik goed dat het is nu dan 40%, maar dat het eigenlijk eerst nog een stuk minder was. Dus dat het probleem in die zin al wat minder ernstig is geworden de afgelopen maanden? Ja, er zijn al heel veel vrouwen aangenomen en die moeten opgeleid worden. En dat is ook een opleiding van een jaar. Mensen moeten ingewerkt worden. Ze moeten het werk goed leren. Het is heel divers werk. Dus ze moeten echt verschillende dingen doen. Beeldscherm. Je moet fouilleren. Je moet goed opletten. Van waar moet ik dan op letten? Ja. Dat moet je wel goed leren. Dus dat heeft ook tijd nodig. En het is ook iets. Je kunt niet echt een creatieve oplossing ervoor bedenken. Want ja, je wil als vrouw gewoon niet door een man gevierd worden. Dat snap ik helemaal. En misschien andersom ook wel niet. Ja, precies. Ja, dat klopt. Maar is het nu wat zegt de luchthaven zo? Want ik neem aan dat jullie in gesprek zijn met de werkgever. Ja, dat zijn we ook. En we gaan met elkaar ook kijken van wat voor oplossingen kunnen we wel bieden. Behalve de open deur van meer vrouwen aannemen. Dat is inmiddels gelukt. Maar er moet meer gebeuren. Want ook de nieuwe vrouwen die komen, die wil je gezond houden. En hun werk goed kunnen laten doen. Dus daar gaan we over in gesprek. En als er luisteraars zijn die zeggen van joh, maar ik heb een geniaal idee, waarom hebben jullie dat nog niet bedacht? Ja. Stuur info@fnv.nl een mail, zodat wij daarbij geholpen kunnen worden. Ja. Nou ja, ik zit wel te denken, als er iemand luistert die denkt, ik zoek nog wel een baantje, dan klinkt het niet echt zoals je het fysiek beschrijft als een aantrekkelijke baan. De hele dag squatten zonder pauze. Het is niet de hele dag. Je krijgt je pauzes wel. Maar wij zouden graag meer pauzes in willen roosteren. Dus juist wel solliciteer. Want dan kunnen ze het werk ook weer helemaal leuk maken en gezellig met elkaar. Ja. Want werken op Schiphol is natuurlijk gewoon wel heel leuk. Ja, nou ja, ik was er eerst nog. Het zag er erg gezellig uit, ook met het personeel. Maar goed, er moet dus wel wat gebeuren. Anders dan leidt het ook tot meer uitval en dan gaat de spiraal weer naar beneden. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dank voor de uitleg en ik hoop dat het snel verbetert. Debbie van Leiden van FNV. Tot 4:00. Renze Klamer. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder. Thunder. Keys were wonder. Lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder. Imagine Dragons met geluid dat we vandaag in ieder geval niet gaan horen. Tenminste, dat denk ik niet, de donder. Floortje Dessing, die reisde begin dit jaar in het programma Floortje gaat mee met prijswinnend fotograaf Jasper Doest van Nederland naar Nepal om onderweg vast te leggen hoe mensen en dieren samenleven. Nou, op die reis kwamen de twee in Roemenië Baloo de beer tegen. En Baloo die zit al 23 jaar vast in een veel te kleine kooi aan de voet van een Roemeens skigebied. Ter vermaak van de gasten en gevoerd met cornflakes, limonade en zelfs alcohol. Hallo, kijk nou. Is he never lonely? Because he's alone now? No, he likes here. He likes here? Yeah. Yeah? By himself? Yeah. It's freedom. Het trieste levensverhaal van Baloo begon toen hij door boswachters gewond werd gevonden in de bossen van Straja, waar hij tot dan toe in vrijheid had geleefd. Ze namen hem mee om hem te verzorgen en eenmaal hersteld kwam Baloo in privébezit van de eigenaar van het skiresort. Door zijn connecties op hoog niveau kan hij tot op de dag van vandaag het dier hier nog in gevangenschap houden. Ja, Floortje is nu samen met fotograaf Jasper Doets en samen met World Animal Protection een petitie begonnen om Baloo de beer vrij te laten. Floortje is niet hier in de studio, want ze is natuurlijk op reis, anders ben je geen Floortje Dessing, maar ze is wel aan de telefoon. Goedemiddag, Floortje. Goedemiddag. En deze keer is het even geen werkreis, hè, begreep ik. Nee, het is, ook ik ga wel eens heel even ertussenuit. En het is zover, ja. Eén keer per jaar, een reetje. Dat is natuurlijk wel echt de schoolkrant van. Maar ik denk dat iedereen toch benieuwd. Hoe kies jij in vrede staan nog je bestemming uit? Nou, dat is... Het is zoveel moois. Ik blijf meestal een beetje in de buurt, want dan hoef ik niet te reizen. Maar ik ben nu mee naar Griekenland. Ja. Kijk, jij hebt natuurlijk ongeveer denk ik, het meeste gezien van de wereld van alle mensen die ons land rijk is. En dan kom je heel veel tegen. Heel veel moois, heel veel lelijks, heel veel onrecht, heel veel culturen. En dan moet je altijd maar afwachten, wat zit er tussen wat je echt raakt? En ik heb het idee, want ik heb even een stukje van die uitzending teruggekeken in Roemenië, dat dit, zeker als je de beelden ziet, er was net wat op de webcam van Radio 1 van te zien, als je eigenlijk die beer ziet zitten en je zit er met je gezicht op een gegeven moment vlakbij, tussen die tralies door, had ik dit raakte jou echt? Nou, weet je, het is zo dat er raakt mij heel veel, hè? Heel veel wat ik zie. En we leven in zo'n ingewikkelde, moeilijke tijd, verdrietige tijd ook. Weet je, er is gewoon natuurlijk een grote oorlog bezig op de randen van Europa. Maar dan kan ik toch ook nog door zoiets geraakt worden, weet je wel? Omdat het voor mij symbool staat voor hoe we achterloos ook met elkaar kunnen omgaan of met dieren ook kunnen omgaan, begrijp je? Het is groter dan alleen, oh, die beer zit daar in dat hokje. Ja, want hij zit en ook als jij dat vraagt aan een vrouw die dan met jou meeloopt, dan is het ook, ja, dat is al 23 jaar zo, er wordt eigenlijk niet eens meer over nagedacht. Nee, en kijk, tegelijkertijd zijn er dierenwelzijnsorganisaties echt al jaren bezig om dat dier vrij te krijgen. Maar dan heb je weer te maken met een eigenaar die allerlei obscure connecties heeft met de overheid. En daardoor heeft hij nog steeds vergunningen. Maar het gaat me er gewoon ook om dat we zo. Ja, dat we dat ook normaal zijn gaan vinden. Weet je wel? Ik heb er een hele serie over gemaakt. Van hoe gaan we als mens met dieren om? Want dat is ook een beetje illustratief voor hoe gaan we als mens met de planeet om. Weet je wel? Ja. We eigenen het ons allemaal toe en we vinden het is van ons. We zetten het in voor ons nut. En waarvoor, ja, weet je wel, we eten dieren, we gebruiken ze. Weet je, en dat vind ik zo fascinerend, hoe we dat als mens, hoe we onszelf zo boven aan die piramide hebben gezet. Daar ging die serie eigenlijk ook wel over. Ja. Ja, nee, dat snap ik helemaal. Terwijl ik dacht ook, ja, ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat ze daar denken, ja, hallo jongens, alsof jullie in Nederland geen dierentuinen hebben. Het is niet dat we hier alleen in Roemenië beesten voor ons eigen vermaak in een kooitje stoppen. Ja, nou, het ligt allemaal iets gecompliceerder. Want in Roemenië heb je een, had je altijd het was daar heel normaal dat je dansende beren langs de kant van de weg zag. Dat mensen bij hun hotel een beer in een hok hadden. Nou, dat hebben we in Nederland al heel lang geleden afgeschaft. We hebben in Nederland ook nog steeds dierentuinen, maar die zijn meer op het educatieve. En ook vaak op voortplantingsprogramma's. Maar ja, in Roemenië is het ook zo dat er heel veel verbeterd is. Hè. Er zijn nieuwe wetten. Mensen mogen dieren eigenlijk niet meer in privébezit houden. Maar er zijn toch nog steeds uitzonderingen. Ja, en dan is dat gewoon heel schrijnend dat zo'n dier, wat eigenlijk in honderden kilometers bos hoort rond te lopen, gewoon weg zit te kwijnen in een heel klein hokje en er niemand komt kijken. Ja. Dus het was voor mij ook een soort van, die beer staat voor mij voor meer. Het is een soort symbool voor hoe we ook nog steeds gewoon achterloos kunnen omgaan met zulke soort dieren, weet je wel, die daar helemaal niet horen. Eigenlijk alleen maar voor ons vermaak. Hoezo? Ja, dat is een ontzettend goed punt. En is dat zo? Want in Roemenië, daar is maar de beer nog best wel, hè, daar zijn er een paar duizend van. Staat Baloo ook voor veel andere beren? Omdat je net zei, het is ook dus van een eigenaar die een soort goede contacten heeft. Het is niet heel gebruikelijk daar. Ja. Nee, in Roemenië zijn er nog maar een paar van die dieren die zo vastzitten. En ik vind het mooi om voor dit dier te strijden. Want het was gewoon een heel treurig dier wat daar gewoon compleet weg zit te kommeren in zijn eentje. Maar ja, eigenlijk gaat het ook om het feit dat we überhaupt dieren altijd in kooien houden. Maar dat geldt ook voor ons. Hè. Ook in Nederland kunnen we, hoe goed we ze ook behandelen, we stoppen in Nederland ook heel veel dieren in kooien. Ja. En fokken ze, maken er carbonades van. Hè, los van wat je er ook van vindt. En we hebben natuurlijk onze voedselproductie nodig. Maar het is natuurlijk, het gaat mij ook dat we er gewoon even over nadenken van hoe vreemd het eigenlijk is. Ja. Dat we een dier als bijvoorbeeld een varken of een beer, die ook ongelooflijk veel emoties heeft, voor ons eigen gebruik altijd weer opsluiten. Wij bepalen wat er met dat dier gebeurt. En dat vind ik, dat is eigenlijk heel raar als je erover nadenkt. Ja, je wil in ieder geval dat iedereen er even over nadenkt. Dat is misschien al winst. Dat vind ik al fijn, Jij spreekt in je aflevering. Het gaat ook niet om het opgehedere vingertje. Sorry. Nee, dat snap ik. Nee, je wil mensen aan het denken zetten. En dat is denk ik gelukt. Jij spreekt in die aflevering ook met berenbeschermer Christina. En vraagt haar waarom mensen eigenlijk in staat zijn om beren in kooitjes te stoppen en ze zoveel leed te bezorgen. They are ignorant. They don't consider animals like being creatures. And this is from last several hundred years that people realize that the animals have also feelings and conscience. Before, animals were things. But still they are. There's still a lot of suffering going on in the animal world. Yes, because human being is selfish, is ignorant. Ja, dat is eigenlijk wat jij net ook schetst. We zijn gewoon, we denken vooral aan onszelf en we zijn arrogant. Vind je dat trouwens, want als je zo in de wedstrijd zit en je zegt, oh ja, ik wil niet een opgeheven vingertje hebben, terwijl jij spreekt natuurlijk met je programma's wil en moet je ook een breed publiek aanspreken, is dat wel eens, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel inderdaad mensen in Nederland die denken nog steeds, ja, hallo, ja, wij staan ook boven. Ja, ja. Oké, misschien niet de beer dan per se, maar in ieder geval wel het kippetje of het varkentje. Laat ons dat lekker even eten hier op de barbecue, zeker in het zomer op de vrijdagmiddag. Ja. Dat is heel lastig, want je bent inderdaad al heel snel ben je een soort predikant. En denken mensen, ja, hou op. Hè, kom niet aan mijn gehaktbal, om het maar even zo te zeggen. Dus dat was ook heel ingewikkeld bij het maken van dit programma. Het gekke is dat je dus inderdaad dierenleed. Mensen willen geen dierenleed zien. Hè. Dat mogen we niet. Je kan ook, als je op televisie laat zien dat iemand de nek van een kip eraf trekt. Nou, dan is de wereld te klein. Ja. Maar het gekke is dat we dan wel weer 's avonds naar de supermarkt gaan en daar gewoon een voorverpakt stuk vlees kopen. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, maar dat dier, dat wordt, weet ik veel, netjes afgemaakt. Maar het gekke is dat we dus, dat kunnen wij wel, met ons hoofd, kunnen wij dat die twee dingen los van elkaar zien. Ja, maar we zien het niet gebeuren. Mijn gehaktbal is mijn gehaktbal. Ik was, je ziet het niet gebeuren. Het is ook heel interessant als, dat heeft iemand wel eens ook gezegd, als slachthuizen grote ramen zouden hebben, dan zouden er een stuk meer vegetariërs zijn. En tegelijkertijd wil ik ook waken van, oh, dan heb je weer zo'n televisiemaker die weer de vinger opsteekt. Maar aan de andere kant, weet je, het is wel echt een groot probleem. Ja, ja, sorry. Ik vind het heel moeilijk evenwicht. Maar ik vind het wel, ik heb wel zoiets van, vind het wel goed als we er in ieder geval even over nadenken. Van, oh ja, dat is eigenlijk best gek. Ja. Dat we dat kunnen. Zo, die twee dingen op die manier beleven. Dat lijkt me alleen maar goed, toch? We leven ook in een land waar je dat gewoon moet kunnen aanstippen. Dat lijkt me alleen maar iets goeds. Nog even, als het gaat om Baloo zelf, de beer, de petitie die loopt nu. Komt er al iets in beweging? Gaat het ergens heen? Ja, wij zijn die petitie al gestart toen we de uitzending hadden gehad. Maar ik ben onwijs blij dat we nu ook de krachten bundelen met World Animal Protection, een organisatie die zich inzet voor wilde dieren en hun toestand verbeteren. En Bears in Mind, ook een hele goede organisatie. En het is nu internationaal, dus het is groter. In meerdere landen loopt de petitie nu. En de hoop is, want eigenlijk Baloo is zo moeilijk vrij te krijgen, maar de hoop is dat als de overheid eigenlijk in verlegenheid wordt gebracht, hè, van hoe kan het dat dier nog steeds daar in dat hokje weg zit te kwijnen, dat hij dan hopelijk dat er iets in beweging komt. Het is een hele taaie strijd. Ja. Maar hoe meer mensen die petitie tekenen, ja, hoe meer kans er is dat hij uiteindelijk, die Christina die je net hoorde, die heeft een waanzinnig retreat opgezet. Of retreat, sanctuary voor die beren. Ja. Die hebben een gigantische berg eigenlijk voor zichzelf. Daar zou ze perfect naartoe kunnen. Daar zou Baloo perfect naartoe kunnen. Wordt nog door gewoon een paar overheidsmensen tegengehouden. Maar ja, hoe meer mensen gaan duwen, hoe groter de kans is dat Baloo daarheen kan. Nou, dat lijkt me mooi. Liberty heet dat. Ook waanzinnige instelling. Ja, worldanimalprotection.nl. Daar kun je de petitie tekenen. Mooi betoog. Dankjewel, Floortje. En geniet nog even van je welverdiende vakantie. Dankjewel. Het is me eventjes te veel geworden. En misschien is dat ook niet zo gek. Want met alles wat er speelt heb ik niet veel gevonden. Behalve dat ik eerlijk naar mezelf probeer te zijn. Niks is meer geheim. En ik hoop dat het me drijft en het beter blijkt te zijn. Want soms is zo alleen. En voel het of ik zweef en me toch weer mee beweeg. Ondanks ik beter weet. 22 en misschien nog een beetje naïef. Egoïstisch en te snel verliefd. En misschien is het ook allemaal te snel gegaan. Maar zonder chaos is er toch niks aan. Ik leef van de puinhoop, leef voor de pijn. En soms geven we toe zodat alles weer verdwijnt. En 22 en misschien nog een beetje naïef. Maar ik wil dat iedereen alleen het goede ziet. Ik kijk naar mij hier zo recht in mijn ogen. En ik denk dat ik mezelf heb. En de anderen misschien ook wel heb voorgelogen. Van wie ik eigenlijk ben. Waar de pijn inspireert. En ik weet dat ik leer. En ik neem consequenties nu het moet. En misschien heb ik spijt. Maar als ik eerlijk mag zijn. Heb ik geen flauw idee van wat ik doe. 22 en misschien nog een beetje na. Mo met 22. 59 miljoen volgers heeft ze. Daar gaan we zo meteen over praten. Bella Hadid stond vorig jaar ontzettend veel prijs. Het is een supermodel, half Nederlands. En ze heeft de ziekte van Lyme. Nou, wat dat betekent, daar gaan we het zo meteen over hebben met Liedewij Boeken van de Lyme-vereniging. En zelf ook patiënt, die weten alles van. En ook nog bioloog en bijna slimste mens Matthias Bitterbinnen. Die is er met nieuws uit de natuur. Maar eerst, het is precies 3:30. NPO Radio 1. En daarom krijg je het NOS-journaal van Casper Meijer. 12 Nederlanders zijn geëvacueerd van het Hawaïaanse eiland Maui vanwege de grote branden daar. Ze zijn door een reisbureau naar een ander eiland gebracht en ook zijn er mensen naar huis. Door de branden in Hawaï zijn zeker 55 mensen om het leven gekomen. Het treinverkeer door de Gotthardtunnel in Zwitserland ligt nog zeker tot volgende week woensdag stil. Gisteren ontspoorde een goederentrein in de tunnel. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht, net als de schade in de tunnel. Er vielen geen gewonden. Het drugslab dat gisteren in een garage in Amsterdam werd ontdekt blijkt een hennepkwekerij te zijn. Twee mannen die werden aangehouden waren onwel geworden, waarschijnlijk door chemicaliën. 8 woningen werden uit voorzorg ontruimd. Naar alle waarschijnlijkheid wordt Frans Timmermans de lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De partijleden mogen de komende anderhalve week erover stemmen, maar Timmermans is de enige kandidaat. Dan de ANWB verkeerssituatie. Robert Vriezen. Veel vakantieverkeer zie ik op de weg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Wat nu opvalt is de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 7 kilometer met een half uur vertraging. Want door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Ook weer vertraging op de A17. Vanuit Roosendaal naar Dordrecht kom je in 6 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder met 20 minuten tijdsverlies. A50 Os-Arnhem bij Heteren. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Opruimwerkzaamheden zijn er aan de gang. Rechterrijstrook is dicht. En een half uur vertraging op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam, 11 kilometer file. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Renze Klamer. Het Nederlands-Palestijnse supermodel Bella Hadid domineerde vorig jaar de modellenwereld. Ze is ontzettend populair, won allerlei prijzen, heeft 59 miljoen volgers op Instagram. Maar sinds april dit jaar werd het in één keer stil. En nu blijkt waarom, want in een post op Instagram laat ze al die miljoenen fans weten dat ze de afgelopen tijd een behandeling voor haar ziekte van Lyme onderging. Ze schrijft: de meer dan 100 dagen behandeling en de 15 jaar onzichtbaar lijden zullen het allemaal waard zijn als ik, als God het wil, een leven lang liefde kan verspreiden en eindelijk mezelf kan zijn. Nou, zo'n post voor zoveel mensen, ja, dat betekent heel veel. Zo weet Liedewij Boeken, zij is bestuurslid van de Lyme-vereniging en heeft ook zelf Lyme. Liedewij, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je in de uitzending wil zijn. Wat dacht jij zelf toen je de foto en de bijbehorende tekst zag en las van Bella Hadid? Ten eerste vind ik het natuurlijk heel naar voor Bella Hadid dat ze ook de ziekte van Lyme heeft en daar al zo lang mee kampt. Hè? Ze schrijft ook de onzichtbare ziekte. Daar weet zij ook alles van. Ik helaas ook, met ons heel veel anderen. Het feit dat ze haar grote platform gebruikt eigenlijk om daar een stem aan te geven. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor chronisch Lyme-patiënten wereldwijd. Maar ook de omgeving van Lyme-patiënten. Daarmee bereikt ze gewoon zoveel meer mensen dan alleen maar die zoveel miljoen volgers die zij heeft. Media geven er aandacht aan, mensen sturen het naar elkaar door. Wij hebben het er nu over. Wij hebben het er nu over, ja. Inderdaad, dus dat is heel belangrijk. Want veel mensen gaat de kennis denk ik niet veel verder dan, oh ja, Lyme, dat kun je krijgen van een teken, het is een bacterie en ja, je kunt er ziek voor worden, maar hoe precies, waarom heet het precies de onzichtbare ziekte? Omdat je aan de buitenkant vaak niets ziet. De ziekte van Lyme is een multisysteemziekte, een van de snelst groeiende infectieziektes in Europa. En je ziet vaak niets aan de buitenkant. Het kan zoveel andere ziektes imiteren. Het kan zoveel verschrikkelijke klachten veroorzaken. Maar aan de buitenkant zie je vaak niets. En op het moment dat een Lyme-patiënt zich laat zien, hè, op het moment dat Bella Hadid op de catwalk staat, dan is ze misschien wel ziek, maar je zal haar niet zien. Op het moment dat zij op haar ziekst is, zal je haar ook niet zien. Zoals dus de afgelopen 100 dagen, hoewel ze haar behandeling onderging. Dus op het moment dat iemand heel erg ziek is, zie je die persoon ook niet. Ja. Nee, precies. En als het gaat, hoe zit dat bij jou zelf? Want als ik jou zie praten, zie ik gewoon een fitte, vrolijke verschijning. Maar wat zit daar dan achter? Dankjewel. Wat zit daarachter? Daar zit heel veel achter. Het feit dat ik nu dit gesprek met jou kan voeren, dat was een paar jaar geleden niet eens mogelijk geweest. Mijn tong was verlamd. Ik lag alleen maar in een donkere kamer. Ik kon niet tegen licht. Ik kon niet tegen geluid. Dus alleen je stem al horen was al te veel geweest. Ik kom van heel ver en het gaat nu gelukkig beter met mij. Niet goed, maar beter dan dat het ging. Maar mijn leven is nog steeds enorm aangepast. En al die dingen die je net beschrijft, wat ontzettend heftig klinkt, dat is dus allemaal terug te voeren op die beet van die teek ooit lang geleden waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, ik ben voor mijn 10e levensjaar meerdere malen door een teek gebeten. Ik heb ook een bloedtransfusie gekregen. Dus hè, nou, ik zeg altijd maar zo, teek laat geen briefje achter van ik was het. Hmm. Maar inderdaad. Ja, en is dat dan wat je zei aan het begin van het gesprek, het is de snelst groeiende infectieziekte. Hoe kan dat dan, dat zo snel toeneemt? De tekenpopulatie neemt toe. Klimaatverandering heeft ook weer zijn gevolg voor de populatie van teken. En er worden gewoon elk jaar veel meer teken beter gemeld en geteld dan de jaren ervoor, zeg maar. Dus ja, Zo'n 27.000 tekenbeten per jaar. Mensen die de ziekte van Lyme oplopen. Waarvan er 2500, waarvan we het weten. Hè, want een heel groot deel weten we het ook niet van. Maar van die 2500, die houden chronische klachten over. En hoe is dat bij jou? Want als je beschrijft hoe het dus eerst was en hoe het nu is. Nou, nog steeds niet goed, maar al een stuk beter. Alleen al door het feit dat wij dit gesprek kunnen hebben. Waar is jouw situatie zo door verbeterd? Ik ben jarenlang en nog steeds word ik behandeld. Eerst vanuit een gespecialiseerde arts vanuit Duitsland. Daarna en nu nog steeds vanuit een gespecialiseerde arts vanuit Amerika. Dus mijn dagen bestaan eigenlijk uit ontzettend veel medicatiemomenten aan elkaar. Fysiotherapie. Ik was gisteren voor het eerst in 10 jaar in de fysiotherapiezaal te vinden. Dus dat was een enorme belpijl. Dank je wel. Ja. Maar goed, heel veel geduld, gezond leven, medicatie. Maar dat is wel ook waar Bella Hadid het natuurlijk over heeft. Hè. Ze heeft het in haar bericht heeft ze het ook over privileges. Heel veel Lyme-patiënten die hebben het geld niet voor behandeling. Die zijn noodgedwongen, moeten ze een crowdfunding starten of kunnen dat niet eens doen omdat ze geen sociale omgeving of netwerk hebben. Maar het valt niet dus onder het verzekeringspakket? Het wordt niet vergoed? Nee, daar gaat helaas nog een hele hoop mis. En dat is ook waar we vanuit de Lyme-vereniging ons hard voor inzetten. Want als ik het jou hoor zeggen van een arts uit Duitsland, een arts uit Amerika, dat is dus geen arts uit Nederland. Hebben we hier te weinig kennis op het gebied van de ziekte van Lyme? Ja, we hebben hier te weinig kennis. Nederland is wel bezig met onderzoeken. En er lijkt wel verbetering te ontstaan. Maar het is echt nog steeds minimaal. En wat gewoon ontzettend jammer is, is dat ze liever niet over de grens kijken. Hè? En liever geen contact opleggen. Destijds, toen ik in Nederland bij de arts was, ernstig ziek en vroeg van, zou het misschien de ziekte van Lyme kunnen zijn? Toen zei die arts, dat denk ik wel. Maar dan kan je beter naar mijn collega's toe in Duitsland. En toen zei ik, nou, je hebt het over je collega's, je hebt het over Duitsland. Bel ze even op. Mm-hmm. In Europa, maar nee, dat was allemaal niet mogelijk. Hmm. Want hoe is het aan te tonen? Kun je gewoon door een onderzoek zien of iemand de ziekte van Lyme heeft? Ook dat is dus heel erg lastig. Uit onderzoek is gebleken dat de testen die gebruikt worden, de standaard labtesten die gebruikt worden, niet volledig betrouwbaar zijn. Daarom heeft het RIVM ook jaren terug al geadviseerd dat de labtest, de uitslag daarvan, niet doorslaggevend mag zijn voor wel of geen diagnose. Maar hè, de hele anamnese, de hele ziektegeschiedenis, et cetera, daar bij moet worden genomen. Dus dat maakt het heel erg lastig. Ja. Er is niet één goede betrouwbare test. Nee, het klinkt in ieder geval als iets waar nog sowieso in ons land veel verbetering mogelijk is. Bella Hadid heeft er dus ook last van. Zij leidt eraan. Dit is wat ze er zelf jaren geleden op een gala over zei. Life isn't always what it looks like from the outside. And the hardest part of this journey is to be judged by the way you look instead of the way you feel. We all need a proper diagnostic and a cure that's affordable for all, so we can go out into the world and build the life we deserve to live. Ja, is dat dan als ook als medepatiënt al heel fijn om te horen qua herkenning? Zeker, ja. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ik ken deze speech van Bella. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat zij deze heeft gegeven en de dingen heeft gezegd die ze heeft gezegd. Hè. Je hoort er ook in terug wat ik zojuist zei. Een behandeling affordable for all. Ja. Yolanda Hadid, de moeder van Bella, die heeft een boek geschreven, Believe Me. Het geloof in Lyme-patiënten is gewoon vaak minimaal. En dat niet alleen bij artsen en instanties, maar ook kampen Lyme-patiënten daarmee bij hun eigen omgeving. En dat maakt het heel lastig. Maar bij je eigen omgeving, hè, dan kan ik me laten zeggen, zo zijn mensen soms nou eenmaal helaas, dat ze zeggen, ach joh, stel je niet zo aan bij wijze van spreken. Maar bij artsen, bij ziekenhuizen, waar zit hem die weerstand dan in, denk je? Ik denk dat de weerstand hem erin zit dat er geen niet voldoende kennis is. Er is een huisarts, Jolien Plantinga, die was eerst huisarts. Die is daarna helaas ernstig chronisch ziek geweest. Die heeft ook een boek geschreven, Komt een dokter bij de dokter. En zij vertelt daarin ook, als huisarts destijds wist zij bijna niets van de ziekte van Lyme. En nu pas, nu ze zelf patiënt is en ze zich daarin is gaan verdiepen, weet ze daar veel meer over. Maar in haar opleiding heeft ze daar amper iets over geleerd. Dus de kennis is gewoon minimaal. En de wil om de kennis op te doen is er ook niet voldoende. Nee, nou laten we hopen dat dit een zetje geeft in de goede richting. Ook jouw uitleg draagt er denk ik aan bij. En je zegt dus het gaat nog niet supergoed. Maar hoe voel je op dit moment? Op dit moment voel ik me goed. Maar dat zeg ik altijd op het moment dat iemand mij dat vraagt. Ja, dat is waar. Dat is, zo werkt het ook weer. Nee, wat ik er straks al zei. Als ik vergelijk met waar ik vandaan kom, dan gaat het echt fantastisch met me. Ik zit nu aan de tafel in mijn rolstoel met jou dit gesprek te voeren. Als ik mijn leven vergelijk met een gezonde leeftijdsgenoot, dan is het echt nog wel heel beperkt. Oké. Okay. Liedewijd Boeken, bestuurslid dus van de Lijmvereniging en zelf ook patiënt. Dank voor je duidelijke uitleg en succes. En ik hoop dat het iets in werking zet. Hartelijk bedankt. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. I never want. de classic uit de 90's. Over My Shoulder van Mike and the Mechanics. Nieuws dan, via de NOS. Boven Moskou is vanochtend een drone uit de lucht geschoten. Zo heeft de burgemeester van Moskou bekendgemaakt. NOS-correspondent Geert Groot-Koerkamp, goedemiddag. Wat was er in Moskou te merken van het neerhalen van deze drone? Nou, in het grootste deel van Moskou zoals gebruikelijk niets. Dat hebben we al vaker gemerkt, dat Moskou is zo groot dat als er ergens ook maar iets ontploft, dan hoor je dat in de stad meestal niet. Maar in het noordwesten van Moskou, waar inderdaad die drone is neergekomen, daar er zijn ook beelden van, ook op sociale media verspreid, daar heeft het een behoorlijke ontploffing gegeven. Er is niemand, naar verluidt niemand bij gewond geraakt, maar er zijn wel talrijke ambulances en ook brandweerwagens uitgerukt voor alle zekerheid. Ja. Is bekend wie er achter zit, achter deze droneaanval? Nee, niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Maar goed, in de meeste gevallen bij dit soort aanvallen lijkt het waarschijnlijk dat het inderdaad of Oekraïne is, of in ieder geval mensen die sympathiseren met Oekraïne. Het is nooit bewezen dat die drones die Moskou bereiken, dat die vanuit Oekraïne zijn gelanceerd. Theoretisch zouden ze ook ergens vanuit Rusland kunnen zijn gelanceerd. Dat weten we niet precies. Maar dat hoe dan ook Oekraïne de belanghebbende hierbij is, dat lijkt waarschijnlijk. Ja, en is dan ook, want ergens in een wijk, maar was er een specifiek doelwit duidelijk? Nee. Het is waar deze drone is neergekomen, dat is een kilometer of 3 van Moskou City. Dat is zo'n zakencomplex, zo'n zakenwijk met enorm hoge wolkenkrabbers. Daar zijn pas geleden enkele drones terechtgekomen. Je ziet wel steeds de afgelopen weken en maanden een patroon ontstaan dat die drones vooral in het westen of het zuidwesten van Moskou terechtkomen. Nou, dat is ook de richting Oekraïne, zeg maar. Dus dat zou op die manier te verklaren zijn. Ja. Vanochtend is ook het luchtruim boven 2 luchthavens in Rusland een tijdje dicht geweest. 1 dicht bij Moskou en 150 kilometer richting het zuidwesten. Heeft dat ook te maken met dezelfde droneaanval? Het heeft ongetwijfeld te maken met een drone. Dat is ook al een soort patroon dat je ziet. Hè. Dus het is al de zoveelste keer dat in ieder geval vliegvelden Vnukovo ten zuiden van Moskou, dat wordt tijdelijk stilgelegd, dat vluchten worden omgeleid. Dat is vandaag ook weer gebeurd. Vluchten werden omgeleid naar een ander vliegveld tientallen kilometers verderop. En ook in Kaluga, een stad ook ten zuidwesten van Moskou, daar zijn ook vluchten omgeleid. Of dat te maken heeft met deze specifieke drone weten we niet. Er zijn ook berichten, ook het Krasnogorsk vlakbij Moskou, dat daar ook een drone zou zijn neergekomen. Het zouden dus meerdere kunnen zijn. Maar het is zoals ik zei, het is een patroon dat je steeds vaker ziet ontstaan. Wanneer er dus drones in de lucht zijn, dat luchthavens tijdelijk worden gesloten. Oké. Geert Groot-Koerkamp, NOS-correspondent. Dankjewel. Dan gaan we naar onze vaste. Je moet een beetje terug in de tijd als je het nog weet. Maar misschien ook wel. Het is namelijk tijd voor. Oh, heerlijk, die nostalgie-tune. En als je echt een goed geheugen hebt, weet je ook nog met wie? Het is namelijk natuurlijk met bioloog, met bijna slimste mens, the one and only Matthias Pittenbinder. Goedemiddag, Matthias. Hey, goedemiddag. Wat een heerlijk deuntje blijft het, hè? Ja, het is toch dat triggert die nostalgie. Dat is gewoon altijd lekker om naar te luisteren. Normaal gesproken, vrijdagmiddag. Ja, zo is dat. Kijk, normaal gesproken ben je al eerder in de uitzending te ontdekken, want dan zit jij hier aan tafel en dan bemoei je ook met van alles. Zo ben jij en dat vind ik ook fijn. Alleen vandaag is dat even anders, want jij hebt net iets heel bijzonders gedaan en daarom ben je ook niet hier. Nee, ja, dat klopt. Ja, ik heb vanochtend iets gedaan waar ik echt van heb gedroomd om dat ook nog een keer te doen. Ik heb namelijk dieren mogen uitzetten in de natuur. En ook wel hele bijzondere dieren. Namelijk een hele hoop babysteurtjes. En steuren, dat zijn vissen. Vissensoorten. Een van de allergrootste vissensoorten in de Nederlandse wateren. Dat is echt een joekel zijn dat, toch? 3 meter lang worden. 3 meter lang? Giga dingen. En die kunnen gewoon... Ja, het is echt... Maar in de sloot, waar zitten die? Nou ja, het bijzondere was, ze zijn dus 70 jaar uitgestorven geweest hier in Nederland. In de jaren 50 is de laatste boven water gevist. En daarna heel lang gewoon niet meer in... Het zijn vooral grote rivieren waar ze dan in leven. Ja, ja. Groot deel van de tijd, op een gegeven moment gaan ze naar de zee toe. Maar die rivieren die waren zo vervuild lange tijd. En daar hebben allemaal sluizen ingelegd. En natuurlijk hebben ze opgevist. Op een gegeven moment zijn ze gewoon uitgestorven. Ja. En nu, na jarenlang die rivieren weer schoner maken en vissluizen plaatsen en vistrappen en zo, is er nu weer de kans voor die steuren om terug te keren. En dus zijn ze dus vandaag, hebben ze 45 babytjes 45 centimeter lang zijn ze nu ook al. Hè. Dat zijn, het zijn babytjes van een jaar oud. Maar zijn toch al best wel behoorlijke vissen. Maar die krijgen nu dus de kans om, om op te groeien in onze rivieren. Ja, het was echt een heel bijzonder moment. Oh, ja, ik hoor het gewoon aan je stem, terwijl ik je niet eens zie. Ja. Dat ik jou, want waar was het precies? Nou, het was in de Biesbos. En dat was heel bijzonder, want er zijn verschillende organisaties bij betrokken geweest. Ark Rewilding Nederland, Wereld Natuurfonds, Sportvisserij Nederland. En die hebben toen ook gezegd van, ja, vind je het leuk om hierbij te zijn? En ik vond het zo bijzonder, want ik ben daar zelf niet direct bij betrokken geweest. Maar het is zo waanzinnig om dan zo'n visje in je hand te hebben en te weten van, god, misschien is dit wel een vis die we over 50 jaar, want zo oud kunnen ze worden, voor 50 jaar weer een keer ergens tegenkomen in de rivieren. En dat dit het moment is geweest dat die vis weer is teruggekeerd in Nederland. Want wat dat is een heel bijzonder moment om dat mee te maken. En wordt het lastig voor hen of eenvoudig om zich in stand te houden en voor te planten? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten we niet. En ze zijn nu al best wel groot, 45 centimeter. Maar de vraag is een beetje van, kunnen ze zich handhaven? Weet je, is er genoeg voedsel te vinden? Worden ze niet opgegeten halverwege door een aalscholver of een snoek of weet je dat, noem maar op. Dus dat wordt nog wel een uitdaging. Maar ze zijn allemaal gezenderd. Ze hebben een piepklein zendertje ingekregen. Dus ze kunnen nu ook die visjes volgen en kijken wat ze gaan doen. Is er ook een website? Ja, dat is toch cool? Niet dat ik weet. Ik ga ze uitzoeken en als ik het vind, dan geef ik het al door. Ja, dat zou toch top zijn? Ze hadden eigenlijk meteen even een cameraatje erop moeten zetten gewoon. Stuurcam. Dat was helemaal dik geweest. Ja, stuurcam gewoon. Zo'n GoPro. Ja, die zijn net te groot, denk ik, nog voor die visjes. Ja, dat kun je toch heel klein maken tegenwoordig. Nou ja, dat is nu een beetje laat. Ze zijn al weggezwommen. Maar goed, ze zijn in ieder geval te volgen. Dat is fijn. Nee, even nog even wat anders. Het is vrijdagmiddag. Het is 27 graden, geloof ik. Maar er zijn al paddenstoelen te zien in het land. Ja, en echt massaal. Ik moet zeggen, ik heb ook een beetje zo rondgekeken. En ik zag ze ook alweer her en der in de parken en in de bossen. Maar ze schijnen echt gigantisch massaal te zijn. Op dit moment komt natuurlijk voor een heel groot deel door het gigantische regenweer van de afgelopen weken. En die paddenstoelen, die zijn gewoon als paddenstoelen uit de grond gekomen, zou je kunnen zeggen. Want die houden van dit regenweer. En die denken dus, een paddenstoel denkt natuurlijk niet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Die zeggen van, hey, dit is het weer wat we willen hebben. Namelijk herfstweer. Het was wat kouder, het was regenachtig. En die paddenstoelen denken massaal van, we komen uit de grond omhoog. Ja. En ze zijn dus nu massaal te zien. En waarschijnlijk nu met die droogte zullen ze wel redelijk snel weer weer banen moeten ruimen. Ja, ja. Maar het is een soort van herfstgevoel als je door het bos loopt dit moment. Ja, het is niet zo dat ze dan, omdat ze er nu zijn, dat ze dan in de herfst niet meer komen? Nee, waarschijnlijk niet. Het is een soort van voordeeltje voor die paddenstoelen. Dat ze waarschijnlijk dit jaar twee keer kunnen vrucht zetten, zoals dat heet. Want wat veel mensen niet weten, is dat het paddenstoel het grootste deel van het jaar onder de grond zit. Dat is allemaal hele kleine, dunne schimmeldraadjes. Maar een paar weken per jaar komen ze boven de grond. En dat is de paddenstoel die je kent. De champignon en de paddenstoel met rood en witte stippen. Ja. Maar het grootste zitten ze onder de grond. En als ze nu naar boven komen, betekent dat ze dus klaar zijn om hun sporen los te laten. Dat zijn eigenlijk een soort van hun zaadjes, zou je kunnen zeggen. Het zijn gunstige omstandigheden voor de paddenstoel. En ik denk dat ze in de herfst dus weer gewoon boven komen. Niet alleen gunstige omstandigheden voor de paddenstoel, maar ook voor de erectiespin, heb ik mij laten vertellen. Wat in hemelsnaam is dat? Ja, dit was een waanzinnig verhaal. Dit zag ik voorbij komen. In Oostenrijk is een supermarkt gesloten omdat ze een spin hebben aangetroffen tussen de bananen. Ja. Dus die is waarschijnlijk eigenlijk uit Zuid-Amerika meegekomen. En het is een onwijs giftige spin. Daar moet je ook echt niet door gebeten worden, want hij kan dodelijk zijn. Maar hij kan ook gigantische erectieproblemen veroorzaken. Gewoon 3-4 uur lange durende erectiestoornissen. Maar is dat in combinatie dus winkel... met dodelijkheid? Dan krijg je een hele rare situatie natuurlijk. Dat hoef je niet precies. Uit te dan is het in het begin denk je, oh, dit is eigenlijk niet zo verkeerd. En ineens val je dan dood neer. Spin waar je vooral niet door gebeten moet worden. Maar wat is het? Hoe kan dat nou? Een soort Viagra-gif of zo zit erin. Nou, de grap is dat ze dus wel bij deze spin ook aan het kijken zijn of ze dus die moleculen uit het gif kunnen halen. Om ze in het lab minder gevaarlijk te maken, minder giftig. En dan wel te gebruiken als erectiemedicijnen. Dus er wordt wel naar gekeken, serieus. Ja, oké. Okay. Nou, en ze hebben dus nu die winkel dichtgegooid. Omdat ze bang waren dat er misschien nog meerdere spinnen in die lading bananen zaten. Ja, ja. Dus er is ik vind dat dan weer een waanzinnig bericht. Een winkel gaat dan dicht omdat er een spin is die erectie. Ja. Ja, het is wel. Jij bent echt zo'n giffanaat. Dus jij wil ook zo'n ding thuis, toch? Nou, ik vond het dus jammer dat het helemaal in Oostenrijk was. Ja, voor het onderzoek, ja, precies. Ja, als proefpersoon zelf. Ik vond het jammer dat het in Oostenrijk was. Mocht het in Nederland een keer gebeuren en iemand, de directeur van Albert Heijn, die hoort dit, bel me alsjeblieft op. Want ik zou het echt waanzinnig vinden om zo'n spin in huis te nemen. Ja. Om op te vangen. Nee, ik begrijp. Hoe heet die officieel? Ja, het is, de wetenschappelijke naam is Phoneutria. Het is een hele deftige naam. Ja. Maar hij wordt in het algemeen in de volksmond wordt hij bananenspin genoemd. Omdat hij dus heel vaak in de bananen wordt, wordt aangetroffen. Nou. Even goed opletten als je een trosje koopt vanmiddag. Je hebt ook nog een zomers geluid meegenomen. Even luisteren. Ja. Ja, dit is heel herkenbaar natuurlijk. Mooi, hè? Ja. Ja, het doet dus een beetje denken aan zo'n fiets die aanloopt. Maar dit is dus de grootste sprinkhaan die we in ons land hebben. Dit is de sabelsprinkhaan. Het is eigenlijk niet eens een echte sprinkhaan. Hij lijkt meer op een krekel, want hij heeft hele lange voelsprieten. Maar hij wordt sabelsprinkhaan genoemd. Echt een gigantisch groot ding. En als je een beetje gaat opletten, dan kan ik de luisteraars verzekeren dat je vanaf nu in elk bosje, in elke boom, in elk park, ga je deze sprinkhaan horen. Dus echt de sprinkhaan van de zomer, juli, augustus. En ik vind dat een heerlijk geluid om te horen. Echt een zomergevoel krijg ik erbij. Oké, maar is het ook hoe meer hoe beter of wordt het ook een plaag dan? Nee, dat denk ik niet. Dit is niet echt een soort die echt een plaag. Je ziet het wel meer in Nederland, omdat het gewoon wat warmer wordt. Het is eigenlijk een soort die vooral in het zuiden van Europa wat meer voorkomt. Maar die kan nu voet aan wal zetten, omdat het wat warmer wordt. Maar echt een plaag zal ik voorzien. Dat zal het niet worden. Oké. Okay. Ik heb alles begrepen. Nee. De sturen hebben dus inderdaad geen webcam. Maar er schijnt wel een plek te zijn, een website waar je recente meldingen van plekken waar de steur gespot is kunt zien. Met de zeer mooi bedachte URL steuren.arc.eu. Dat zou weer een of andere onderzoeker bedacht hebben. Maar goed, steuren.arc.eu. Matthias, dankjewel. Hey, dankjewel. Ik ga meteen naar de website toe. Ik heb weer veel geleerd. En volgende week vrijdag dan spreek ik je weer. Thanks, man. Is goed, zie je dan. Succes nog. Hoi, hoi. En ook bedankt Debbie van Leiden, Floortje Dessing en Liedewij Boeken. Straks ben ik terug met onder meer cybersecurity-expert Dave Maasland over alle DDoS-aanvallen op onder andere Maastricht Airport en de Kamer van Koophandel. En de vraag is dan natuurlijk, moeten wij ons zorgen maken om meer cyberattacks? Dat allemaal straks. Tot zo. NPO Radio 1. TBS-patiënten die niet meer te behandelen zijn, komen terecht op de langdurige forensisch-psychiatrische zorg. Sommige mensen zitten 40 jaar binnen en weten andere mensen niet. Dit is het eindstation van de TBS, waar mensen soms de rest van hun leven zitten. Ik zit al 33 en ik werk nog steeds niet mee. Voor anderen is het juist de prikkel om weer aan de slag te gaan. Dit is voor mij geen eindstation, maar een tussenstation. Een kijkje achter de gesloten deuren van een TBS-kliniek. Wij worden gewoon vergeten door de maatschappij. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw, met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik wil van mijn auto af. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van tip. New York Pizza. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. 3 uur. NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen, China kampt met deflatie, zoals te lezen in de kranten deze week. Hoe groot zijn de zorgen bij de wereldmacht nou echt? Met China-kenner Fred Senger duik ik straks de Chinese economie in. Maar eerst, het is precies 3 uur, het NOS-journaal. Met Casper Meijer. De huidige PvdA-leider Kuiken vindt het geweldig dat Frans Timmermans zo goed als zeker de lijsttrekker wordt voor de PvdA en GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen. Kuiken schrijft op X dat Timmermans wat haar betreft degene is die het vertrouwen weer kan herstellen en de klimaatcrisis kan aanpakken.

Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken zoals We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Hele goedemiddag, welkom terug bij Avro Tros op Radio 1. Maastricht Airport, OVNL en de Kamer van Koophandel. De websites van al deze instellingen werden deze week platgelegd door zogenaamde DDoS-aanvallen. Cybersecurity-expert Dave Maasland die vertelt wat er precies aan de hand is. En Edwin Renzen is de eigenaar van de Stint, tegenwoordig bekend als de BSO-bus. En zo'n voertuig kwam deze week in Capelle aan de IJssel in een sloot terecht. Nou, niemand raakte gewond, maar ja, 5 jaar na dat ongeluk met die Stint in Os doet elk ongeluk met een Stint of een opvolger meteen allerlei alarmbellen rinkelen. Is dat terecht of niet? Etten die vertelt zo hoe veilig dat apparaat tegenwoordig is. En het aantal gevallen van gonorreu onder jongeren, dat groeit explosief. Het RIVM en de GGD gaan daarom deze zomer condooms uitdelen op festivals en tijdens introductieweken. Twee mannen wezen hier nu naar Fred Zengers, alsof hij daarover komt vertellen. Nou, dat is volgens mij niet... Weet alles van. Maar ook van China. Dus laten we daarmee beginnen. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Dat is een tolle middag voor dit. Is het al genezen of niet? Mensen aan tafel eindelijk. Hey, wat gebeurt er? Een valletje voor je hebben gezet. Nou, ik moet hier ook even van bij komen. Maar we gaan er straks een hoop over leren. Ik heb trouwens net al heel veel van jullie geleerd. Dat bijvoorbeeld Dave, jij bent eigenlijk behalve cybersecurity ook heel erg met het gevecht tussen Mark Zuckerberg en Elon Musk bezig. Dat gaat nu echt gebeuren? Het gaat er komen. Ik las zelfs... Even de context voor de niet-wetende. Die hebben elkaar online uitgedaagd. Als een grapje, maar ja, zoals Elon Musk niks als een grapje kan nemen, gaat hij het ook echt doen. En hij heeft vandaag de minister van Cultuur gesproken van Italië. Hij wil een epische omgeving hebben en ze gaan ergens in een gladiatorenarena gaan ze... Dit gevecht gaat er dus echt komen. Dit zijn de brightest minds of the world. En uiteindelijk komt het toch neer op twee primitieve grotbewoners die elkaar uitdagen voor een gevecht. Dit is deze tijd samengevat in één in casus. Fred, staat dit symbool voor geopolitiek? Voor de situatie van de wereld? Jeetje, wel een bruggetje. Ja. Oké, denk er nog even over na. Uiteindelijk gaat het vaak om hele platte, basale dingen. Dat in het leven, dat is gewoon zo. Het is zo, omdat uiteindelijk is het voelt toch als uiteindelijk gewoon een beetje als wie heeft de grootste. En dan denk ik, wat is dat toch eigenlijk kinderachtig? Maar zo zitten we toch als mens dan misschien een beetje in elkaar. Ja, als je dat op landenpolitiek wil betrekken, is dat natuurlijk ook wel een beetje zo. Ja. We hebben het over China in dit geval met jou. Daar weet jij natuurlijk alles van. Daar is deflatie aan de hand. Voor het eerst sinds 2021, dat is ook niet zo heel lang geleden. Maar goed, het betekent natuurlijk dat je geld in plaats van minder steeds meer waard wordt. Volgens president Biden is de Chinese economie hierdoor, en nog door andere redenen, een tikkende tijdbom. Allereerst maar eens even, is het echt zo erg, Fred, deze deflatie in China? Het valt op zich nog wel mee. Het gaat om min 0,3% in de maand juli. Dus dat is niet een supergroot getal. Het is ook niet zo dat over de hele breedte van alle producten en diensten alle prijzen gedaald zijn. Het wordt een beetje beïnvloed door de prijs van voedsel die in China de afgelopen periode behoorlijk goedkoper is geworden. Hoe komt dat? Ja, omdat er goede oogsten zijn, om wat dan ook. Dat, ja. Als ik vraag van een vriend, denk dat mensen hier wel heel blij zouden zijn met een beetje deflatie. Ja, dat is het interessante natuurlijk. Want je zou zeggen, als je koopkracht toeneemt, als producten goedkoper worden, dat is heel interessant. Dat is fijn voor de consument. Mm-hmm. Maar je zult tegelijkertijd ook begrijpen dat het voor bedrijven natuurlijk minder leuk is. Want dat betekent dat hun winstgevendheid minder wordt. En in het ergste geval dat ze failliet zouden kunnen gaan, omdat ze niet meer boven de kostprijs kunnen verkopen. Ja. En daarnaast hebben we... Ja, wat dan economen de deflatiespiraal noemen. Dat het kan een zelfversterkend effect zijn als producenten en consumenten het idee hebben dat die prijzen nog wel eens verder kunnen gaan dalen. Dan gaan ze investeringen steeds verder uitstellen in de verwachting van ja, straks kan ik er nog meer geld voor, nog meer product voor mijn geld krijgen. Ja. En als dat gebeurt, ja, dan kom je in een cirkel terecht waar heel moeilijk uit te komen is. En dan wijst iedereen direct naar Japan. Want daar is in 1990, jaren 90 is dat gebeurd. En dat duurde uiteindelijk 10 jaar. En ja, daar tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen daarvan merkbaar in de Japanse economie. Want? Omdat het ja, daar stilgestaan heeft een hele periode lang. En dat zet je land natuurlijk op achterstand. Dus als op dat moment bedrijven niet willen investeren in nieuwe productiemethoden, in research and development, omdat het allemaal onzeker is, mm-hmm. ja, dan stagneert de boel. De ontwikkeling. Het wordt het verloren decennium genoemd. Het verloren decennium, heel goed. En gaan er zoveel alarmbellen nu ook af in China? Nou ja, wat ik al zeg, het is veel te vroeg om daar de noodklok over te luiden. Maar je mag wel aannemen dat voor de beleidsmakers in Beijing, dat dit wel een zorgwekkend punt is. Juist met dat schrikbeeld van dat we niet in die spiraal terecht moeten komen. Want wat je natuurlijk niet moet vergeten is dat economische groei is het levenselixer van de eenpartijstaat. Zolang het goed gaat met het land, dat mensen het beter hebben dan hun ouders, ja, zolang gaan mensen niet klagen over die communistische partij, want die doet het dan goed. Dus als dat echt tot stilstand zou komen, ja, dan krijg je toch een legitimiteitscrisis voor de eenpartijstaat. En hoe kwalificeer jij de uitspraak van Joe Biden? Een tikkende tijdbom? Ja, nou ja, hij zei het op een fondsenwervingbijeenkomst. Dat zijn over het algemeen niet de bijeenkomsten waar sussende woorden worden gebruikt, maar juist de urgentie moet worden uitgesproken. En ja, kijk, dat er systeemproblemen zijn in de Chinese economie. Denk aan de vastgoedsector, denk aan die enorme schuldenberg die er is. Dat is onmiskenbaar. Dus in die zin is het een tikkende tijdbom. Alleen wij weten niet wanneer en of hij ooit af zal gaan. Ja, want naast die deflatie komt dat ook, in ieder geval zo las ik, dus jij mag het uitleggen, door de veranderende situatie in de demografie in China. Ja, dat is een structureel probleem. De demografie in de zin van vergrijzing, wat wij natuurlijk ook kennen. Wat Japan trouwens ook een rol speelde, waar we het net over hadden. Dus dat betekent dat in China moet de productiviteit omhoog. De arbeidsproductiviteit moet omhoog. En dat kan op verschillende manieren. Hè. Dat kan bijvoorbeeld door automatisering en mechanisering, robotisering. Het is geen land ter wereld waar zoveel robots momenteel in werking worden gesteld als in China. Dat je met dezelfde mensen meer economische output kan genereren. Dat is natuurlijk ook de reden waarom de Chinese regering af wil van ja, dat laag gekwalificeerde productiewerk. Want daar verdien je eigenlijk te weinig aan. Dus de mensen die daar aan de lopende band staan, die leveren te weinig op. En dat is natuurlijk de hele insteek van de Chinese regering. Dat ze zeggen, ja, wij willen toe naar een hoogwaardige economie waar hoogwaardige technologische producten worden gemaakt. Ja, en het is ook zo, in de wereld waarin we tegenwoordig economisch allemaal zo met elkaar verbonden zijn, en daarvan ook voorbeelden zijn geweest de afgelopen decennia, het gaat om de bankencrisis enzovoort, is er ook meteen, als er ergens iets misgaat, denkt iedereen toch meteen, we moeten een beetje op onze kievieven. Gaat dat wel goed? En hoe gaat dat ons dan weer beïnvloeden? Ja, een hele goede opmerking. De economen spreken dan van cross-border spillover effecten. Dus door die verwevenheid is het natuurlijk niet alleen een probleem wat China zelf raakt. China is de fabriek van de wereld, maar die drijft natuurlijk ook op energie, op grondstoffen die uit het buitenland betrokken worden. Dus als daar slecht met de economie gaat, dan gaat het ook slecht in Canada, in Australië, in Argentinië. Denk in Europa bijvoorbeeld aan de leveranciers van luxe producten. Ja, als daar de economie op zijn gat ligt, dan zal daar minder vraag naar zijn. Dus daar hebben wij ook allemaal mee te maken. Het blijft allemaal als voorlopig. Het is nog niet echt aan de hand. En er is nog één belangrijke als ik zo vrij mag zijn. En dat is dat, kijk, als ze hun spulletjes niet kwijt kunnen in China, op de binnenlandse markt, dan bestaat natuurlijk ook het gevaar van prijsdumping. En dat betekent dat er meer goedkoop Chinees product deze kant op komt. Ja. Ook opnieuw, dat zou voor de consument heel interessant zijn. Hè, als je een goedkope elektrisch voertuig kan kopen. Ja. Maar voor Volkswagen of Renault is het natuurlijk een slecht verhaal. Ja, zeker. Waar wordt de BSO-bus gemaakt, Edwin Renzen? In Nijkerk. Nijkerk, ja, dat wordt dan. Nee. Buiten de bewoonde wereld. Oh, sorry mensen. Maar, Je hebt een hoop mensen boos gemaakt, denk ik. Ja, denk dat je volgend jaar een andere plaats moet zoeken. Al bijna in China. Ja, dat ligt bijna in het oosten. Nu we het toch over China hebben, Fred. Even nog in relatie tot de oorlog in Oekraïne. Die is natuurlijk dagelijks allemaal ook bezighoudt. We hebben allemaal dat beeld, hè, dat China toch voornamelijk wel de kant kiest van Rusland. Maar afgelopen weekend schoven ze wel aan als land bij een vredesoverleg over Oekraïne in Saoedi-Arabië. Terwijl Rusland daar wel echt valikant op tegen was. Wat moeten we daaruit concluderen? Ja, nou, ik wil ten eerste nuanceren dat China heel erg pro-Rusland is. Want ik heb volgens mij wel eens eerder bij jou aan tafel verteld dat China helemaal niet blij met deze oorlog is. Maar calculeert dat ze op termijn Rusland als bondgenoot niet willen verliezen. Mm-hmm. En in onze ogen, omdat China geen partij kiest, kiezen ze partij. Want wij hebben namelijk onvoorwaardelijk voor Oekraïne gekozen en steunen. Mm-hmm. Dus die nuance wil ik wel even maken. Maar voor de rest is er volgens mij in de Chinese opstelling niet zo heel erg veel gebeurd. Want zij zijn nog steeds van mening, die oorlog is niks. Er moet een einde aan komen zonder dat Poetin of in ieder geval de regering valt. En uiteindelijk, kijk, Saoedi-Arabië is natuurlijk een bondgenoot van China. Die wilde ze ook courtesy doen door daar wel aanwezig te zijn. Wat bij een eerdere top in Denemarken en NAVO-land niet het geval was. Mm-hmm. Maar het is niet, want je zegt, hè, wij willen graag dat zo'n land partij kiest. En dat doen zij niet. Maar denkt Rusland nu niet, als zij aanschuiven bij een vredesoverleg, dat zij dus wel partij kiezen tegen Rusland? Ja, ik ben bang dat Poetin en zijn bondgenoten niet in een positie zijn om heel veel te eisen van China. Dus die zullen het misschien niet plezierig vinden. Maar daar kunnen ze niet zoveel aan doen. En ze zullen daardoor ook niet zeggen van ja, nou gaan we op ramkoers met China liggen. Want dat kunnen ze zich gewoon niet veroorloven. Oké. Dank voor deze China-update, noem ik hem maar even. Fred, blijf gerust zitten. We gaan zo meteen praten met Dave Maasland. Over Gonerui? Niet over Gonerui. Ik moet de verwarring misschien even uitleggen. Maar degene met wie we erover gaan praten van het RIVM, die zit niet in de studio. Oh. Maar omdat jij dus de enige overgebleven persoon die nog niet geïntroduceerd was, leek het even alsof jij dat ging vertellen. Maar we kunnen er heel grappig over doen, maar het zijn serieus zorgen over. Maar daar gaan we straks meer over horen. Eerst even wat muziek van de Doobie Brothers. Tot 4 uur. Renze Klamer. Well, would you be nice? Ja, de Doobie Brothers waren dat. Even kijken hoor, met hier aan tafel dus Fred Sengers, Dave Maasland, cybersecurity expert Edwin Renze van de BSO-bus. Zijn jullie muziekkenners? Uit welk jaar kwam dit? Ik kijk naar Fred. Long Train Omdat Running. Ik de oudste ben. Nou, het zijn de Doobie Brothers volgens mij. Ja, Long Train Running. En dan, nou, 86? 73. Oké, nou, het is toch wel 13 jaar naast. Geen punten gehaald. Ja, sorry. Het is vrijdagmiddag. De site van Maastricht Airport, van OVNL, dat zijn alle openbaar vervoerbedrijven in Nederland, en van de Kamer van Koophandel, allemaal werden ze platgelegd deze week door zogenaamde DDoS-aanvallen. Tegelijkertijd, aan de andere kant van de Noordzee, werd deze week de verkiezingswaakhond in het Verenigd Koninkrijk gehackt. Mogelijk zijn er gegevens van 40 miljoen kiezers gestolen. Nou ja, genoeg zorgwekkend cybernieus om eens even te kijken wat er precies aan de hand is. Of we ons zorgen moeten maken, of we ons er tegen kunnen wapenen. Nou, Dave Maasland is de CEO van ISET. En jij hebt er veel verstand van, Dave. Laten we maar even beginnen met die aanvallen op die Nederlandse websites. Die liggen dus dan plat. Van bijvoorbeeld zo'n vliegveld, van de Kamer van Koophandel. Waarom is dat zo makkelijk? Of gebeurt dat meer dan voorheen? Wat is er aan de hand? Nou, aan de oppervlakte is er misschien niet zoveel aan de hand. Maar als je verder gaat kijken, is er denk ik heel veel aan de hand. Ik kreeg deze week de vraag van een mediakanaal. Die vroeg, Dave, zitten we in een cyberoorlog? En ik denk als je als consument bent en je ziet die website valt uit en die website valt uit, dat nog wel een terechte vraag is. Maar ik denk dat niet het geval is. Je moet zo'n DDoS-aanval, het platleggen van een website, toch vooral zien als digitaal vandalisme. Wat wel interessant is, is dat Nederland als land, als doelwit, steeds vaker genoemd wordt in de oorlog, in die zogenaamde Telegram-groepjes, de manier hoe hackers met elkaar communiceren, in die chat-applicaties van, joh, Nederland misdraagt zich, het is een crimineel land, ze steunen Oekraïne. Zo heeft ook de gemeente Vlaardingen last gehad van die DDoS-aanvallen. Nog allerlei andere websites. Maar voor de leek, zo'n DDoS-aanval is eigenlijk gewoon het overbelasten. Waardoor je even een website platlegt, maar je hackt niks, je steelt niks. Eigenlijk moet je het zien alsof wij met 100.000 man de Bijenkorf inlopen en de Bijenkorf zegt, ja, maar nu kan ik niks meer. Nu werkt niks meer, want je ontspant zit gewoon. Maar we nemen niks mee dan uit de Bijenkorf. Nee, toch? Uiteindelijk moet je het denk ik ook niet als hacken zien. Ik denk namelijk ook de manier hoe je dit kan doen is door middel van een creditcard. Je stuurt gewoon heel veel verkeer op één plek af. Dus het is het equivalent van een bushokje intrappen, een poster van de muur afhalen. Alleen in het geval van de KVK had dat natuurlijk wel impact. Ja. Alleen als je een beetje uitzoomt, en dat vond ik interessant, dat je ook dat andere nieuwsitem leest. En ik begreep deze week is ook de Noord-Ierlandse politiedienst gehackt. Denk je, ja, oké. Okay. 10.000 namen van politieagenten liggen daar op straat. Hun rang, waar ze wonen, noem maar op. Die mensen zijn in levensgevaar op dit moment. Want in Noord-Ierland, daar gebeurt nogal wat. En zeker als je daar politieagent bent. En als je ook die hack neemt van het Verenigd Koninkrijk en de oorlog, et cetera, is gewoon één ding heel erg duidelijk. Op dit moment zie je gewoon dat die impact van technologie op alle niveaus zichtbaar begint te worden. Internationaal in de oorlog zou je kunnen zeggen, zonder technologie had die oorlog er heel anders uitgezien. Op nationaal niveau zouden democratische processen, vroeger moest je een politicus vermoorden om misschien wel echt iets teweeg te brengen. En nu kan je door middel van desinformatie een hele politieke stroom op gang brengen of wegvagen. Mm-hmm. En op individueel niveau heb je ook nog eens deze week dingen over kunstmatige intelligentie, stemmen klonen en mensen online oplichten. Dus onze veiligheid. Ja. Dus op al die niveaus is één ding gewoon heel duidelijk. En dat maakt dit, denk ik, een interessante week. Die samensmelting van die dreiging. Het is niet meer een digitale dreiging of een fysieke dreiging. Het is een dreiging. Ja, maar dat maakt het tegelijk natuurlijk heel breed en ook moeilijk om dan vast te pakken. Dus, maar als we voor nu eventjes focussen op die inzet. En kijk, dus zo'n DDoS-aanval kun je zeggen, nou, die is niet zo mega gevaarlijk. Behalve dan dat een dienst of een service even niet beschikbaar is. Maar goed, ja, als bijvoorbeeld een vitale dienst op die manier wordt platgelegd of ook kan worden bestookt, dan heeft dat natuurlijk veel grotere gevolgen. Weet ik veel, een brug of een ziekenhuis, ja. Ik weet het niet. Ja, ik denk met een DDoS-aanval moeten we daar niet zoveel zorgen om maken. Waar we ons wel zorgen om moeten maken, is hoe dit conflict zich ontwikkelt. En het feit dat Nederland dus wordt genoemd als doelwit. Ja, want welk conflict hebben we het dan precies over? Ik refereer met name naar Oekraïne en Rusland. Omdat natuurlijk daar deze DDoS-aanvallen vandaan komen. Daarvoor is gezegd, Nederland steunt Oekraïne, dus vallen we hen aan. En wat je ziet... Maar dus de DDoS-aanval op de Kamer van Koophandel, is een gevolg van de, als in van wat willen ze daar dan mee bereiken? Ja, je ziet dat de zogenaamde hacktivisten, mensen die om wat voor doel Rusland steunen, ook hun steentje bij willen dragen aan deze oorlog. En dan het heeft ook natuurlijk een psychologisch effect, willen laten zien dat zij bedrijven kunnen platleggen. En van alle landen zie je steeds vaker dat Nederland dan wordt genoemd van we gaan met deze hackers, gaan we de Kamer van Koophandel. Ik denk dat het vooral willekeurig is. En ik denk dat deze mensen vooral op zoek zijn naar waar zien we al kwetsbaarheden en waar denken we impact te kunnen maken. Ja. Want je wil niet aankondigen, ik ga nu dat platleggen en dat er niks gebeurt. Dus ze pakken waarschijnlijk websites die al kwetsbaar zijn. En als het gaat om die verkiezingswaakhond in Groot-Brittannië, is dat dan ook afkomstig van Russische hackers waarschijnlijk? Nou, dat weten we nog niet. Het is waarschijnlijk wel het werk van zeer geavanceerde hackers. Ze waren al jaren binnen, blijkbaar. En echt heel dicht bij dat hele democratische proces. Dat ze wisten wie de stemrechten te waren, alle namen, adressen. Dus dat is ook indirect ook een van de redenen waarom we beseffen met elkaar hoe moeilijk het is om verkiezingen veilig te houden. Kijk, en als we één ding geleerd hebben van die DDoS-aanvallen en in Rusland en hoe die hele oorlog zich ontwikkelt op digitaal gebied, cyber is enkel ondersteunend. Dus op het moment dat dit conflict escaleert, want dat vroeg je van, moeten we ons zorgen maken. Kijk, als dit conflict escaleert en Nederland gaat een grotere rol spelen. En we hebben wel te maken misschien dat Rusland openlijk er wat aan heeft om andere doelen aan te vallen. Dan denk ik dat we als Nederland een reden hebben tot zorg. Onze haven, onze vitale infrastructuur, wind, energieparken, kennis. Ja, nu zijn er nog DDoS-aanvallen door losgeslagen mensen die vandalisme willen plegen. Mm-hmm. Maar als dat conflict escaleert, dan zie je dat we nu al kwetsbaar zijn. En dat zal toenemen als dat conflict verder gaat, de oorlog. Fred Zengers? Ja, wat ik me afvroeg, Dave. Welke rol speelt de Russische overheid hierin? Of zijn dit gewoon patriotisten die op een zolderkamer hun land een dienst denken te bewijzen? Nee, die rol is toch wel groter dan we denken. Ze hebben namelijk ook een aantal maanden geleden gewoon openlijk toegegeven met een soort bevel, hoe dat dan ook heet, dat cybercriminelen niet meer hoeven te vrezen om vervolgd te worden, mits zij staten aanvallen buiten doelwitten buiten Rusland. We weten dat die verwevenheid tussen de staat Rusland en die criminele groeperingen, en dat is, ik kom steeds terug van, moeten we ons zorgen maken? Ik ben geen paniekverkoper. Ik vind, we moeten gewoon realistisch hier naar kijken. Criminelen hadden vroeger echt een harde grens. Ziekenhuizen, kinderinstellingen, zorg, et cetera. Je ziet nu, doordat landen zich terugtrekken en criminele groeperingen in het conflict komen, dat het ze helemaal niks meer uitmaakt. Of het een ziekenhuis is, dat hebben we vorige week in Amerika gezien. Ja. 170 zorginstellingen lagen daar plat door een aanval. En die versmelting en die grenzen, nogmaals, ik denk niet dat Rusland nu iets groots gaat uitproberen. Ja, het is ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zelf. Of laten we zeggen de oorlog van Rusland richting Oekraïne. Daar wordt, kijk, ik denk als je een paar jaar geleden had gedacht, een oorlog van de toekomst, die gaat er niet meer zoveel uitzien met zoveel tanks en zoveel raketten. We dachten allemaal, dat gaat meer zich op dat cyber domein afspelen. En dat lijkt toch niet mega het geval te zijn. Nou, we hebben een hele interessante les geleerd. Oorlog heeft een bepaald doel. Het doel was waarschijnlijk om Kiev binnen een aantal dagen met militaire doelen in te nemen. Dat kunnen we denk ik nu wel concluderen, dat Rusland ervan uitging dat het een korte oorlog zou zijn. Die hele cyberoperatie die ze gedaan hebben, satellieten aanvallen zodat er geen legercommunicatie meer is. Een van de meest geavanceerde aanvallen die we ooit gezien hebben, is net niet geslaagd, maar ook weer wel, want een gedeelte van de communicatie viel uit. Ze vielen overheidsinstellingen aan, banken. Alleen dat paste in het plan. Rusland heeft zich nooit voorbereid op een lange oorlog. Dus ook op cybergebied zie je dat niet slagen. Maar Fred zit naast me. Ja, waar natuurlijk veel mensen zich zorgen om maken, is om de strategische gedachte van China. Die zou veel verder zijn met, als er een cyberconflict of een echt conflict komt, dat zij het wellicht wel volhouden om maanden, jaren grootschalige cyberaanvallen uit te voeren. En dat is de les. Er is geen digitaal of fysiek doel. Er is een militair doel. Ja. En als dat militaire doel wordt ondersteund door cyber, dan zal dat gebeuren. En zo moeten wij ook in Nederland, denk ik, naar ons land gaan kijken. Wat zouden de doelen en stappen kunnen zijn? En wat moeten dan, we moeten ons wat minder belangrijk maken als cyber-experts, denk ik. Cyber is dan een doel om een middel te bereiken. Ja, precies. Dus we moeten geen nood, maar wel waakzaam zijn. Ja, ik denk dat we heel goed moeten kijken, wat gebeurt er in de echte wereld? Sturen wij die F-16's, doen we iets, dan hebben we een hoger risicoprofiel. En nu we nog niet direct bij dit conflict betrokken zijn, laten we absoluut investeren in de veiligheid van onze vitale infrastructuur. Okay. Dave Maasland, dankjewel. Een heel fijn beentje dit. Nederlands, de Indian met Be Yours. Gaan hartstikke lekker. Ze doen het voorprogramma ook van Direct in Rotterdam Ahoy. 21, 22 en 23 december. Ze werden gisteren door Direct zelf daarvoor gevraagd op de collega's van Radio 2. Zometeen Edwin Renzen, de eigenaar van de Stint. Tegenwoordig bekend als de BSO-bus. Deze week was een ongeluk in Capelle aan de IJssel. En dat doet dan meteen weer allerlei alarmbelletjes afgaan. Hoe veilig is dat vervoersmiddel? Hij is hier om dat zometeen te vertellen. En Rosa Joosten van het RIVM, die waarschuwt het aantal SOA's onder jongeren, dat groeit en groeit maar. Maar eerst, het is 3 minuten over 3:30. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Casper Meijer. Enthousiaste reacties bij de huidige fractieleiders van de PvdA en GroenLinks over de voordracht van Frans Timmermans als lijsttrekker namens de samenwerkende partijen bij de komende verkiezingen. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt Timmermans de best denkbare kandidaat. PvdA-leider Atje Kuiken spreekt van geweldig nieuws. Het treinverkeer door de Gotthardtunnel in Zwitserland ligt nog zeker tot volgende week woensdag stil. Gisteren ontspoorde een goederentrein in de tunnel. De oorzaak van de ontsporing wordt nog onderzocht, net als de schade. Er vielen geen gewonden. Het vakantiepark in Hinderlopen in Friesland, waar deze week een explosie was, blijft nog zeker een week dicht, meldt de uitbater aan Omroep Friesland. Woensdag was er een explosie in een nieuw vakantiehuisje dat nog niet werd bewoond. Er moet nog veel worden opgeruimd op het terrein. Inwoners van Moskou kunnen de komende tijd meer Oekraïnse drone-aanvallen verwachten. Dat zegt de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen de Kiev Post. Vanochtend is het luchtruim boven twee Russische luchthavens een tijdje dicht geweest vanwege drones. De verkeersinformatie, even kijken. Robert Vries nog steeds bij de ANWB. Ja, nog steeds. Ja, veel vakantieverkeer zien we op de wegen, vooral in het zuiden van het land. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Best en Boksel Noord met 20 minuten vertraging. Daar is een kapotte vrachtwagen debet aan. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Ga je vanuit Antwerpen terug naar ons land, dan kan je niet over de A4. Vanuit Antwerpen naar Rotterdam is de weg dicht tussen Stabroek in België en de Belgische grens. Dat komt door een ongeluk. De alternatieve route is natuurlijk de E9. Via Breda. Op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam nog een ongeluk bij Bergen op Zoom. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dan heb je nog een half uur vertraging. Dus die E19, dat is echt een goed alternatief. Half uur vertraging op de A16. Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 kilometer file. Half uurtje op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de vakantiefile op de N57 staat er ook nog vanuit Rotterdam naar Middelburg. 3 kwartier vertraging bij de Haringvlietdam. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4:00. Renze Klamer. Het was afgelopen woensdag schrikken geblazen voor ouders in Capelle aan de IJssel, van wie de kinderen met begeleider in een BSO-bus in het water belanden. Er was veel media-aandacht voor het ongeval. Meer dan misschien gemiddeld bij zo'n ongeval. Dat heeft alles te maken met wat er gebeurde in 2018... toen in Os 4 kinderen omkwamen en een kind en een begeleider zwaar gewond raakten bij de oversteek van een stint bij die spoorwegovergang. Goedemorgen, dit is een extra uitzending in verband met een zeer ernstig ongeluk in Os. Bij een botsing tussen een bakfiets en een trein zijn daar zeker 4 kinderen overleden. Volgens een ooggetuige leek het alsof de remmen het niet deden. Ze werd helemaal in paniek en toen ging ze onder de spoor door. De schok in Os is groot. Dit is natuurlijk een dag waarvan je hoopt dat hij nooit zal komen. Want wat hier is gebeurd vandaag, raakt iedereen. Je brengt je kind 's morgens naar de kinderopvang en tweeënhalf uur later, hoor je dat hij er niet meer is. Ja, dit heeft natuurlijk diepe indruk gemaakt. Was zeer verdrietig in de eerste plaats natuurlijk voor de directe nabestaanden. Maar het werd eigenlijk ook een soort nationaal trauma. En dat blijft zitten. En als er dan iets gebeurt met de opvolger, wat het dan ook is, dan doet dat toch meteen even wat meer alarmbellen rinkelen dan anders. Dus zit hier aan tafel de eigenaar van de BSO-bus, want zo heet dat tegenwoordig, Edwin Renzen. Goedemiddag. Goedemiddag. Schrok ook eventjes toen het nieuwsbericht er voorbij kwam. Ja, net zoals heel Nederland hebben we ook een beetje een trauma. Dus als je iets hoort over een stint en met kinderen en er is iets aan de hand, dan voel je dat in je bedrijf. Iedereen had het hart in de keel zitten. Ja, en wat doe je dan? Meteen bellen? Uitlezen. Kijken wat er aan de hand is. Dus de combox benaderen. Kijken wat is er gebeurd. Waar is het? Wat is de informatie? De combox? Communicatiebox. Dus we zien eigenlijk alles gebeuren met stints qua stroomverbruik en dat soort dingen. Waar begeven ze zich? Elke stint die er in Nederland rondrijdt, of de BSO-bus nu, die kun je tot op zekere hoogte tracken van wat er. Ja, dus okay. Een soort black box zit erin. Ja. En echt exacte data kunnen we eruit halen als we hem aansluiten. Maar je kan dan al best wel veel opmaken uit, informatie. En wat was er? Want dus nog even nogmaals voor duidelijkheid, er is niemand echt gewond geraakt hierbij. Zien het Waterland, wat is er bekend over wat er precies gebeurd is in Capelle aan de IJssel? Ja, wat ik gehoord heb is dat er een pedagogisch medewerker geprobeerd heeft een scootmobiel in te halen. En dat de berm aan de zijkant van het fietspad heel erg nat en drassig was. En best wel snel afliep naar beneden. Een stuurfoutje of iets dergelijks. En dat ding kwam in een vrij ondiep slootje. Dus ik kreeg wat berichten uit de media van goh, kinderen onder water, met hoofd onder water. Maar dat is niet wat ik terug heb gekregen van die locatie. Nee. Dus het verhaal werd best wel snel veel groter dan wat we achteraf hebben kunnen vinden. En ja. Daar waren we heel blij mee. Ja. Misschien ook natuurlijk omdat het dus bij iedereen zoveel alarmbellen doet afgaan. Dat het meteen ook erger leek dan het gelukkig was. In dit geval, die gordels, dat was overigens begreep ik. Hè, want daar gaan we het een beetje over hebben. Hoe veilig is die BSO-bus nu? En hoe is dat ook qua regelgeving veranderd in de tussentijd? Ja. Want vroeger had de stint had niet per se altijd gordels. Toch of wel altijd? Ja, altijd. Of was niet alleen verplicht? Dat was niet verplicht. Maar de gordeltjes in de stint waren destijds zoals fietsgordels. En nu zijn ze als touringcar gordels. Oh ja. Dus ze waren van plastic. Het is een voertuig wat buiten rijdt. En nu is het van met metalen sluitingen, zoals ook in een touringcar. Ja. In een open voertuig. Ja, want dat dacht ik nog meteen. Dacht ik, oh ja, want als je dit was zo'n ondiepe sloot. Maar als je in water belandt en je zit helemaal ingegordeld, dan is het misschien voor een kind weer minder handig dan wanneer je niet te vast zit. Maar ja, dat in andere omstandigheden weer natuurlijk niet. Dus dat. Ja, het bleek weer eigenlijk volgens mij hetzelfde te gebeuren. Niet iedereen kon zich losmaken. Dat had meer met de leeftijd van de kinderen te maken. Ja. En die werden erbij geholpen. En ze waren er gelukkig wel vrij snel uit. Oké. Okay. En is de berichtgeving over, zegt het viel uiteindelijk mee, heb je er nog aan gestoord? Is dat wel gewoon goed en zorgvuldig gegaan in de media? Er is meer verhaal gemaakt dan dat er volgens mij was. Ja. Wat ik zo van buitenaf heb gehoord, heb contact met de locatie, met wat mensen eromheen. Je kijkt naar de informatie. Ik geloof niet dat het slootje diep genoeg was om met de stint onder water te gaan bijvoorbeeld. En hij schijnt op zijn kop te zijn geweest. Maar dat zien wij ook niet terug aan de sporen. Dat hebben we ook niet teruggehoord van de mensen die het gezien hebben. Dus nee. Er is wel meer verhaal dan. Ja, er komt geen officieel onderzoek of iets dergelijks van de dienst, omdat er dus niemand echt gewond is geraakt. Nee, maar er is wel een journalist die de vraag stelt aan de politie, komt er een strafrechtelijk onderzoek? Ja. Oké, maar dus dan klinkt het net alsof de politie heeft gezegd, er komt geen strafrechtelijk onderzoek. Maar ja. Mijn vermoeden is dat een journalist die vraag gesteld heeft, en dan klinkt het weer heel heftig, maar er komt geen strafrechtelijk onderzoek. Dus ja. Het is wel allemaal ja. Suggestie. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met, zoals je zelf in het begin zei, dat het voor jullie ook is. En in de eerste plaats natuurlijk voor de nabestaan van wat er in 2018 gebeurd is. En voor heel het land een beetje, omdat het zo ontzettend verdrietig was. Ja. Het zit in een trauma. Ja. En hoe zitten jullie daar als bedrijf überhaupt in, 5 jaar nadat dat gebeurd is? Is dat, want je zegt, ja, meteen zo'n bericht, dat maakt bij iedereen wat los. Ja. Ja, we zijn ondertussen bijna iedereen is ouder. Een aantal van ons waren dat al in 2018. Je bent bezig met een onderwerp om de route van school naar de BSO op een andere manier plaats te laten vinden dan met een taxi, met een touringcar. Er zijn heel veel ongelukken bij scholen met auto's en fietsers. De afstand die je aflegt is 2-3 kilometer. Je werkt eraan. Vanaf 2011 zijn we hiermee bezig. Hele goede resultaten in de kinderopvang. Zijn wij bekend en heel veel organisaties, meer dan de helft, denk ik wel, rijdt met onze spullen. Ja. Ja, die zijn ermee bezig. Dus je bent bezig met die veiligheid. En er gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Ja, dat raakt je. Ja, natuurlijk. En wat is er eigenlijk veranderd sinds dat noodlottig ongeval in 2018 qua regelgeving? Ja, best wel veel. Ik denk in 2018 voldeden we aan de normen die gesteld waren in 2011. De stint was van de weg gehaald in 2018, maar ook de wetgeving. En die is in 2019 is daar een nieuwe variant van teruggekomen. En die lijkt heel erg op de Europese wetgeving van bromfietsen. Er zijn een paar uitzonderingen die je mag aanvragen ten opzichte van de wetgeving van bromfietsen. En het zit echt wel, het is een volwassen geworden stuk. Ja. Maar is het concreet uit te leggen wat dan echt het verschil is in regels? In regels is het heel moeilijk, omdat we gaan dan van 6 pagina's naar 3000 pagina's. Dus om dat hier gaan vertellen is wat lastig. Maar dat wordt een lange uitzending, maar het klinkt als better safe than sorry in het kwadraat, zullen we maar zeggen. Nou, ik denk dat heel veel elementen zaten er natuurlijk al in. Alleen hoe meet je het en hoe leg je het vast? Ja. Daar is gewoon meer aandacht aan besteed. En wij hebben het geluk dat alle inspecties, RDW, TNO's, iedereen heeft meegekeken op het onderwerp. En met iedereen, met Nederland, hebben we eigenlijk dit onderwerp op de kaart gehouden. Ja. En is er heel veel aandacht voor. En dat was voor 2018, was er niet zoveel aandacht voor. Nee. En is die, want ik merk, want het heet dus nu de BSO-bus, maar je noemt het zelf eigenlijk nog de stint. Is dat omdat het zo in jouw geheugen zit of omdat die gewoon ook nog zo heet? Wat is het nou precies? Nou, we hebben destijds gezegd, oké, de merknaam blijft stint, dat kan je niet zomaar wijzigen, maar het model is BSO-bus. Maar we hebben ook stints, Europese modellen, rijden voor postbedrijven, rijden in Korea, rijden in Engeland, Zweden, Duitsland, België. En dat zijn de andere stints dan de BSO-bussen. Ja. Dus in algemene zin is het een stint. Uitvoering is BSO-bus in dit geval. Ja. En het gaat dus gelukkig wel gewoon heel veilig. Maar je merkt wel, als er ook maar iets gebeurt, dan is dat meteen wel eventjes gewoon een groot alarm op bedrijf. Vooral in de media, denk ik. Okay. Bij het bedrijf misschien net iets minder. Alleen wel het gevoel erbij en de emotie. Precies. Ik kwam er trouwens op Twitter een paar boze mensen uit Nijkerk tegen. Die sorry. Dat je toch, wil je nog je excuus aanbieden daarvoor? Ja, en ik zal het dan ook maar niet Amersfoort-Oost noemen. Het spijt me. Verder een hele mooie plaats, toch, Nijkerk? Ja, nee, absoluut. Hartstikke leuk. We zijn heel blij dat we er zitten. Fred, wat kijk jij in één keer? Kom je uit Nijkerk? Of? Nee. Kom je uit Nijkerk? Ik heb geen idee of het een leuke plaats is of niet. Nee, ik ook niet. Nou, ga er eens heen, zou ik zeggen. Ja, dat zei jij. Jij zei dat het een leuke plaats was. Ik ben nou weet je het niet. Dan valt hij door de mand. Nee, het is heel goed dat je aanspreekt. Nee, ik had familie die daar vroeger woonde, dus ik ben er als kind wel eens geweest. Toen dacht ik, nou, ik vind het heel gezellig, maar dat is echt al heel lang geleden. Dus het zou kunnen dat inmiddels een hele andere plaats is geworden. Maar misschien moeten we eens heen met z'n allen. Nou, goed, nu wijken we af van het onderwerp. Kom gerust langs. Dank voor deze informatie. Daar worden ze gemaakt voor de duidelijkheid, de BSO-bussen. Dankjewel, Edwin Rensen. Dank. Dance the Night van Dua Lipa. Een track die natuurlijk hoort bij de film Barbie. Even je pols aan tafel. Heeft iemand die film al gezien? Nee. Dave Maasland? Nee. Frans Engers? Nee. Edwin Renze? Nog niet. Ook Oppenheimer niet. Zou dat Oppenheimer wel. Die wel. En? Nou ja, indrukwekkende film. Het duurde misschien een tikje lang naar mijn smaak. Maar... Hoeveel sterren van de 5? Hoeveel balletjes? Nou, kijk, het is gewoon natuurlijk een geweldig verhaal en goed geacteerd. En dus? 4,5 bal. Nou, oh. Dus hebben we in één keer de filmrubriek geïntroduceerd. Dankjewel. Volgende week weer. We gaan wielrennen. Het WK in Schotland dat gaat vandaag verder met de tijdrit bij de mannen. Die is net begonnen. Niemand minder dan Gio Lippens, die volgt dat voor ons. Gio, schets even het landschap. De favoriete, al wel ja, de conclusie van gisteren is... de favoriete rol, dat hoeft ook niet echt wat te betekenen, hè? Nee, want het is een tijdrit. Hè? Dan zeggen ze, dat ligt nooit. Omstandigheden, de vorm van de dag, dat speelt allemaal mee. Ja, je vraagt naar de omstandigheden. Het waait langs het parcours. Het parcours loopt echt door een schitterend landschap. Een beetje zoals je Engeland van de films voorstelt... om in de filmrubriek verder te gaan. Trouwens, geen idee wat er in Glasgow draait vandaag. Maar even voor jouw informatie, een eindje verderop... heb je het Museum of Modern Art. En er is een overzicht en tentoonstelling van, jawel, Banksy. Ah. Ik dacht altijd dat dat op muren geschilderd werd, maar blijkbaar hebben ze toch daar de afbeeldingen. En er staan echt rijen voor de deur en er zijn geen kaartjes meer te krijgen, heb ik al begrepen. Okay. Dus, maar goed, laten we verder gaan met het wielrennen. Ja. De tijdrit die wordt gereden dus in een beetje ten noorden van Glasgow, bij Stirling. Kennen we nog van de slag bij Stirling. Denk aan Braveheart, 12e eeuw zo'n beetje. Historische grond dus en ja, prachtig parcours. Heel goed lopend parcours ook. Alleen op het einde, dan moeten de mannen dadelijk een klimmetje op van een kilometer ongeveer met kasseien. En dat is echt wel heel zwaar. En dat hebben we gisteren ook gezien bij de vrouwen. Ja, en wie zijn dan toch in deze omstandigheden wie zijn jouw favorieten? Noem ze maar. Ja, in ieder geval niet de mannen die tot nu toe langs het eerste meetpunt naar 12,6 kilometer zijn gekomen. Want dan zie ik een Oezbeek staan, een Maltees, een vluchteling, een man uit het vluchtelingenteam van Syrië, een man uit Guam, jawel, Afghanistan en Kaapverdië. Maar zo meteen komen de serieuzere profs komen daar langs. Ja, en als je vraagt welke mensen zijn favoriet, voornamelijk de zuiderburen, de Belgen. Dan denk ik aan Remco Evenepoel, ik denk aan Wout van Aert. Dan hebben we natuurlijk ook nog Filippo Ganna, dat is de Italiaan, die al een paar keer wereldkampioen is geworden. Stefan Küng, een Zwitser, hè, die rijdt als de spreekwoordelijke Zwitserse klok. Dus die werd vorig jaar nummer 2. Die zou ook nog zomaar wereldkampioen kunnen worden. Kortom, er zijn heel veel favorieten. Ja, en de Nederlanders, Daan Holen en Jos van Emden, daar moeten we niet op rekenen dat die echt in de top van het klassement komen vandaag. Okay, nee, want Jos van Emden, dat is ook die is 38 geworden dit jaar, heeft al aangekondigd te gaan stoppen. Dat is meer voor de eer dan voor het resultaat misschien. Ja, die heeft ooit een fantastisch resultaat gehaald. Dat was toen in 2017, toen Tom Dumoulin de Giro won. Op die laatste dag van die Giro won Jos van Emden de tijdrit. En nou, Dumoulin is een grote vriend van hem. Stonden samen op het podium daar in Milaan. En dat was natuurlijk een onvergetelijk moment voor Jos van Emden. Kijk, ik hoor een aftel. Het klinkt spannend. De context van Braveheart. Een renner. Je hebt het goed verkocht en we blijven het op de zender volgen met jou. Dankjewel, Gio Lippens. Tot 4 uur. Renze Klamer. Het RIVM maakt zich zorgen over een toename in het aantal SOA's, met name onder jongeren. Het aantal gonorreugevallen, dat stijgt dan van die SOA's met name. En vooral bij hoogopgeleide jongeren onder de 25 jaar. Nou, samen met de GGD's gaat het RIVM daarom deze zomer onder de noemer Geef Liefde Geen SOA condooms uitdelen op festivals en tijdens introductieweken. Rosa Joosten van het RIVM is aan de telefoon. Goedemiddag, Rosa. Goedemiddag. Nou, ik kan vertellen, dit onderwerp heeft hier aan tafel al een hoop interesse gewekt het afgelopen uren bij aankondiging. Omdat toch een beetje vraag is, ja, wat is er dan precies aan de hand? Reist het echt de pan uit? Hoe erg is het? Ja, in die zin, het valt erg op dat sinds medio 2022 het aantal gonorreugevallen, zoals je net zei, echt wel flink aan het stijgen is. Dus het is een sterke stijgende trend en daar maken we ons in die zin zorgen om. Dat daar wel iets moet veranderen, anders blijft dat doorstijgen. Maar is er de zorgen snap ik, maar is er ook een verklaring waarom het stijgt en waarom ook specifiek gonorreu dan stijgt? Nee, het is lastig om de vinger erop te leggen. Wat wel zo is dat gonorreu een heel besmettelijke SOA is. Dat is wel anders dan chlamydia. Jongens hebben soms afscheiding en vrouwen hebben vaak ook geen klachten. Dus je kan het ook ongemerkt aan een ander geven. En dan merk je dat niet. Ja, en als dat eenmaal rondgaat in een populatie die ook nog eens niet heel veel condooms gebruikt, ja, dan raken steeds meer mensen besmet. En die besmetten weer een ander. En dan heb je een lopend vuurtje. Ja, maar nu heb jij natuurlijk veel meer verstand van ik. Maar je zou zeggen, ja, als mensen dan meer zonder condoom seksuele contact hebben, dan zou dat voor ook de andere SOA's moeten gelden. Dus dan zou er ook een stijging van chlamydia moeten zijn. Maar dat is dan niet het geval, of in ieder geval niet gemeten. Nee, nou, chlamydia zien we ook een stijging, hoor. Dus daar, okay. Maar niet zo sterk als gonorreu. Dus het is voor beide. Maar ik denk dat dat hem dus met name in die besmettelijkheid zit. Als je als vrouw seks hebt met een man met gonorreu, dan heb je eigenlijk al richting de 80% kans dat je het dan ook hebt na één keer seks. Okay. Dus dat is best wel besmettelijk. Ja. En de klachten, zei je, ja, die zijn niet altijd heel erg merkbaar. Bij de mannen zijn misschien wat afschijnen, bij de vrouw niet altijd. Maar wat kunnen, ja, hoe gevaarlijk kan het zijn, de SOA gonorreu? Ja, het kan in die zin, het is heel goed te behandelen. Dus als je laat testen en je behandelt, je krijgt een prik in je bildarm met antibiotica, dan ben je er daarna ook vanaf. Dus dat is positief. Maar als je ermee rondloopt, dan kan het zijn dat je verder een infectie krijgt, ook bijvoorbeeld van je baarmoeder en je eileiders. En dat kan er eventueel toe leiden dat je moeilijker zwanger wordt, bijvoorbeeld later. Oké. Okay. Dus het heeft wel consequenties. Nou, dat lijkt me best wel heftige consequenties. Maar dat zijn gevolgen voor vrouwen. En zijn er voor mannen ook erg gevolgen? Of is dat met name bij vrouwen het geval? Op de lange termijn. Ja, op die zwangerschap, dat is wel met name voor de vrouwen inderdaad. Het kan wel zo zijn dat mannen, dat de infectie zich verder het lichaam in verspreidt naar de bijballen bijvoorbeeld. En daar echt pijnlijke infecties geeft. We zien nu ook af en toe een infectie in het oog bijvoorbeeld. Dat heeft ook echt wel gevolgen. Dat kan bij mannen en vrouwen. Ja. Ja. Het is dus met name bij de jonge generatie, hoogopgeleide jongen onder de 25. Die willen niet meer aan de voorbehoedsmiddelen? Ja, nou ja, we zouden ze zelf ook echt moeten vragen. Dat doen we natuurlijk ook al met onderzoek. Maar het is een populatie die natuurlijk heel actief is. Ze hebben een druk sociaal leven. Het condoomgebruik was altijd al laag. En dat is op zich ook niet veranderd, maar het is wel echt laag. Wellicht is het nog een generatie die dan nu na de corona, na alle tijd van lockdowns, weer een fijn actief leven leidt. Wat natuurlijk heel goed is en waar je ook van moet genieten. Alleen is het dan belangrijk dat je veilige seks hebt en dus een condoom gebruikt. Ja. Ja. Misschien is mijn particuliere indruk, maar ik heb ook niet eerder dat daar heel veel campagne voor wordt gevoerd door het RIVM of Sieren of wat dan ook. Ik zie er weinig van voorbij komen. Ja, het is het is lastig om te zeggen of die campagnes natuurlijk per definitie effect hebben. Dat is moeilijk te onderzoeken, maar de laatste campagnes zijn wel van ongeveer 10 jaar geleden. Nou is de vraag of je deze jongeren natuurlijk met tv-spotjes bereikt. Dus het zal ook op allerlei andere social media manieren moeten. Maar goed, ik denk dat we wel echt actie moeten ondernemen. En als arts pleit ik alleen maar voor dat we er aandacht aan gaan besteden. En kan ik ook alleen maar achter campagnes staan. Zeker. Maar goed, ik ga daar niet over. Dus dat is lastig. Nee, dan kan me vanuit. Kijk, als je zegt van het is dus eigenlijk heel makkelijk te verhelpen. En mensen gaan dus blijkbaar wel, laat zich gelukkig wel testen. Anders zou je die cijfers ook niet hebben. En dan is het dus wel met één prikje is het ook opgelost. Er is natuurlijk ook een beeld, misschien wel, zeker bij de jonge generatie, van dat kan een keer gebeuren. En je bent er ook zo vanaf. Ja, dat idee hebben we ook wel. En het is bijvoorbeeld bij chlamydia, daar hangt ook, heb ik het idee, niet meer heel veel taboe omheen. Dat is een kwestie van een pilletje nemen en je informeert je bedpartners en het is weer voorbij. Dat is op zich prima, maar dat is met gonorreu is dat niet zo. Dan moet je toch echt wel naar je huisarts om ook een prik te laten zetten. Het heeft echt gevolgen en het is dus ook behoorlijk besmettelijk. Dus ja, je moet echt een condoom gaan gebruiken en je laten testen als het een keer misgaat. Nou, zeg het voort. Ja. En met die campagne. Ja. Rosa Joosten van het RIVM, dankjewel. En condooms worden dus komende week op verschillende festivals en tijdens studie-introductieweken uitgedeeld. Hier hebben 3 mannen aan tafel tegenover mij geluisterd en geleerd. Iedereen zwijgt. Wat de gevolgen zijn. Oud. Ja. Buiten de doelgroep. Te oud waarvoor precies? Om dit op te lopen. Okay. Hoog opgeleid en onder de 25. Ja, ja, daar val je even net niet meer onder. Buiten de doelgroep. Nee. Wel onder de festival. Als je een leuk weekend hebt met z'n... Hebben jullie iets waar je naar uitkijken deze week? Neef? Nee, niet zoveel eigenlijk. Ik ga hopelijk een keer van het mooie weer genieten. Dus morgen helemaal niks. Jij kijkt daar meer informatie over dat gevecht tussen Mark Zuckerberg en Elon Musk. Het lijkt me fantastisch. Omdat, goed, het gaat natuurlijk nergens over, maar dit moet spectaculair worden. Het moet spectaculair. Fred, jij nog iets in het vooruitzicht? Ik moet een artikel schrijven over een spionageprogramma van China. Dus daar kunnen we het misschien straks nog even over hebben. Moet je wel de inkomsten delen, denk ik, met Dave. Maar misschien wil hij meewerken. Ja. En ik denk, Edwin Rens die gaat even op een lobbytour in Nijkerk. Om iedereen om daar taartjes uit te delen. En naar de camping in Nijkerk. En naar de camping. Oh ja, thuis slapen. Hebt, precies. Campen, maar thuis slapen was het toch voor jou? Ja, als camping in beeld over, maar thuis slapen. Ja. Goed, dit was het voor deze week. Dank Fred Sengers, Dave Maasland, Edwin Rens en Rosie Joosten. Volgende week vrijdag ben ik weer hier op NPO Radio 1. Zometeen hier Eén Vandaag met Suzanne Bosman. Daarin onder meer een peiling van het Eén Vandaag opiniepanel over een mogelijke kiesdrempel. Nou, veel luisterplezier daarbij en graag tot volgende week. Doeg. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Genoeg over seks. Deze week in de perstribune. We gaan het hebben over antiek. Mediafenomeen Maxime Hartman. Wat een ongelooflijke mooie uitzending. Hij wordt 60 jaar en we maken de balans op van zijn medialoopbaan. Het is jammer dat ik het zelf moet zeggen. En Jan de Jong, directeur van de Eredivisie. Het voetbal moet weer zuiverder worden, moet weer meer gevoetbald worden. Over het kakelverse voetbalseizoen dat dit weekend begint. Laten we proberen voetbal weer voetbal te maken. Maxime Hartman en Jan de Jong. Goed gepresteerd. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag. Van 12 tot 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor. Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Het is zomer in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kom en geniet van meesterwerken en spraakmakende exposities. Zoals die van Afro-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout of die van skatefenomeen Ed Templeton. Tot in het Bonnefanti Museum in Maastricht. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy! De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. 4 uur.